واسطے مغفرت فرمائے اور درجہ بلند فرمائے. جن کا عوام الناس میں خصوصاً سکولی طبقے میں قومی ترانہ مشہور ہے, ان کی کتاب شاہنامہ اسلام سے ایک نظم پیش کر رہا ہوں مسجد و مکتب کے عنوان سے, جس کی پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس نظم سے پہلے ایک ان کا نثری بیان نظم سے پہلے نثری بیان ایک پیش کرتا ہوں کہ جو اس نظم سے پہلے ان کے اپنے قلم سے موجود, ان کی اپنی قلم کا لکھا ہوا, جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس نیم بر اعظم میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی, میں نے یہ سازش اسکولی تعلیم میں کار انداز پائی. یہ جو موقف ہم سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم تمام تر مسلمانوں کی تباہی بربادی اور ذلت و خواری کا ذمہ دار اسکولی تعلیم کو ٹھہراتے ہیں, حفیظ نے اسی کو ٹھہرا, حفیظ کا بالکل بیان ہمارے مطابق ہے. حفیظ جالندری کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ. اب میں مسجد و مکتب نظم کی طرف آتا ہوں. مسجد سے مراد ان کی مسجد ہے جس کے اندر انہوں نے تعلیم, اسلامی تعلیم, دینی مذہبی تعلیم جس میں انہوں نے حاصل کی تھی, اور مکتب سے مراد ان کی سکول ہے جس کے اندر انہوں نے یہ انگریزی تعلیم حاصل کی. اب وہ موازنہ کرانا چاہتے ہیں کہ ان کو مسجد سے کیا ملا اور مکتب سے کیا ملا. پہلے وہ مسجد کا کچھ تعارف کروائیں گے, اور پھر اس کے بعد مسجد کے استاد کا, اور پھر اس کے بعد سکول. غور فرمائیں, فرماتے ہیں ابھی لوری ندی تھی جنبش دامان مادر نے کہ دل گرما دیا تھا نعرہ اللہ اکبر نے. ماں کی گود نے ابھی لوری نہیں دی تھی کہ اللہ اکبر کا نعرہ میرے دل میں گرم, میرے دل کو اللہ اکبر کے نعرہ نے گرما دیا. نہ الٹا تھا بھی مضمون تفلی کا ورق میں نے, لیا تھا بائے بسم اللہ سے پہلا سبق میں نے. ابھی بالکل بچپنے میں تھا کہ بسم اللہ کا سبق پڑھ لیا. ابھی ملبوس گویائی نہ تھی پوری, ابھی ملبوس گویائی نہ تھا پوری طرح پہلا کہ سیکھا تھا زبان قل ھو اللہ احد کہنا. ابھی پورا بولنا ہی نہیں آیا تھا کہ میں نے قل ھو اللہ احد سیکھ لیا. وظیفہ تھا کلام پاک ہی میرے جدو اب کا, دیا مجھ کو زبان مادری نے درس مذہب کا, کیونکہ میرے ماں باپ ہمیشہ قرآن کا وظیفہ رکھتے تھے تو انہوں نے مجھے اپنی مادری زبان میں دین کا سبق پڑھا. پدر جس دن ہوا تھا سو مسجد رالما میرا, دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا. میرا باپ جب مجھے انگلی لگا کر مسجد کی طرف لے گیا تو مجھے الحمدللہ آ گیا. مجھے مسجد میں لے جایا گیا قرآن پڑھنے کو, خدا اور مصطفیٰ کی راہ میں پروان چڑھنے کو. دین کا سبق قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں, خدا جل شانہ اور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے راستے میں آخر بچہ جوان ہونا چاہیے, تو اس لیے مجھے اب آگے استاد صاحب کی صفت بیان کرتے ہیں کہ استاد کیسا تھا. ہاں مسجد کا استاد آج کا لٹو پٹو نہیں تھا, آج کے جیسے دنیا پرست ہے جی, یہ لاٹو ملا جو ہوتے ہیں جس طرح چودھری اور محلے دار ان کو پھیرتے ہیں ساتھ ساتھ پھیرتے رہتے ہیں, گلی والے ملا وہ فرماتے ہیں میرا استاد کیا تھا, ایسا نہیں تھا. سنو کیا تھا, میرا استاد حق آگاہ تھا مرد مسلمان تھا, پرستار خدا پاک تھا پابند قرآن تھا. خدا حق آگا, حق سے بے خبر نہیں, حق جانتا تھا کہ حق کیا, مرد مسلمان تھا کافر نہیں تھا, پرستار خدا پاک تھا اور قرآن کا پابند نہیں پابند تھا, خالی پڑھنے والا نہیں تھا چلنے والا تھا. آج کے ملا تو پابند انگریز کے ہیں لانتی, پابند سکول کے ہیں انگریزی تعلیم کے ہیں انگریزی تہذیب کے ہیں لانتی, اور پڑھاتے قرآن ہیں, وہ کہتے ہیں میرا استاد قرآن کا پابند تھا, وہ مسلم تھا بہت ہی صاف سادہ تھے اصول اس کے, صاف اور سادہ اصول, کوئی تکلف بناوٹ فیشن عیاشی بدماشی کا کام نہیں کرتا تھا ہمارا استاد, جیسے آج کے ملا فیشنی ہیں وہ فیشنی نہیں تھا. وہ مسلم تھا بہت ہی صاف سادہ تھے اصول اس کے, وہ کہتا تھا خدا ایک ہے محمد ہے رسول اس کے, عقیدہ بیان کر رہے ہیں بھائی عقیدہ, اسے ایمان تھا ایمان ہی کی استقامت پر, فرشتوں پر کتابوں پر رسولوں پر قیامت پر, عقیدہ مسلم بیان کر دیا, عقیدہ مسلم ہے بھائی کہ خدا کو ایک مانو, محمد پاک کو رسول مانو, تمام نبیوں کو مانو, فرشتوں کو مانو, کتابوں کو مانو, قیامت کو مانو اور تقدیر کو مانو, اصول سکہ بیان کر دیا. محبت نے سکھائی تھی تمیل خوب و زشت اس کو, نظر آتا تھا سہارا عرب داغ بہشت اس کو. فرماتے ہیں میرا استاد اللہ رسول کا عاشق تھا محب تھا, اس وجہ سے نیکی بدی اور برے اچھے کی پہچان وہ کر لیتا تھا, اس کا دل تمیز رکھتا, کیونکہ اہل محبت ہمیشہ با تمیز ہوتے ہیں, بے تمیز جس کو برائی نیکی, ارے بھائی اچھائی برائی اور نیکی بدی اور کفر اسلام اور سنت و بدعت اور حق باطل کا پتہ ہی نہ چلتا ہو, تمیز ہی نہ رکھتا ہو, وہ دل منافق, وہ دل. اسی وجہ سے ہمارا قلندر لاہوری فرماتا ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری, باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری, اے کشتہ سلطان یو ملا یو پیری, اور ملا اور پیر کے قتل کیے ہوئے مسلم تیرے وہ تیرے دل کا شیشہ, اب وہ شیشہ وہ صاف نہیں رہا جو تمہیں سب کچھ دکھاتا تھا, تیرا دل تمیز کر لیتا تھا, آج آج تو اندھا ہو چکا ہے, تیرا دل اندھا ہو چکا, تجھے حاکموں حکومتوں لانتی انگریزی حکومتوں اور لانتی ملاؤں اور انگریزی پیروں نے تجھے برباد کر دیا, تیرا دل اب اندھا ہو گیا, اس وجہ سے اب تو کہتا ہے حضرت وہ بھی قرآن پڑھتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے, بتاؤ کس کو جھوٹا کہیں, لانتی ایک صدیق اکبر کو کافر کہتا ہے, دوسرا ان کو تمام صحابہ کا سردار کہتا ہے, اور تو کہتا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے یہ بھی قرآن پڑھتا ہے, لانتی تمہیں اتنا تمیز نہیں کہ قرآن تو صدیق اکبر نے دیا, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن پر پیرا صدیق اکبر نہ دیتے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین پر خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہ رہتا. کیوں؟ سنو، تفسیر قرطبی کے حوالے سے بیان کرتا ہوں. حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر خود ہو گئے تھے، فرماتے ہیں جو کہے محمد فوت ہو گئے ہیں میں مار دوں گا، حضور چلے گئے ہیں واپس آ جائیں گے، اس کا مطلب ہے ان کے قدم لڑکھا رہے تھے. عثمان غنی اٹھنے کے قابل نہیں تھے، ٹانگیں جواب دے گئی. مولا علی غاروں میں منہ کر گئے تھے، غاروں میں چھپ گئے تھے. ایک صدیق اکبر تھا، صدقے جاؤں، جو نبوت کے اس راستے پر کھڑا ہو کر لوگوں کو کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد رسول ہے کو خدا تو نہیں، موت تو ہر رسول کو آتی ہے، خدا کو نہیں. معلوم ہوا جہاں عمر بھی جواب دے گا، جہاں عثمان غنی جواب دے گا، جہاں مولا علی جواب دے گا، وہاں پر قائم رہنے والا صدیق اکبر. پھر مسئلہ کہتا ہے کس کو سچا کہیں کس کو جھوٹا کہیں، لاکھ لعنات، یہ دل مسخ ہو چکے ہیں اور کیا. سمجھ بات کیا ہے؟ محبت نے سکھائی تھی تمیز خوب و زفت کو. آج کا برائلر اہل محبت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر اس لائن کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ حق کیا اور باطل کیا، غیرت کیا اور بےغیرتی کیا ہے. ماں بہن کو ننگا نچ، ماں بہن کے پردے اتار کر سکولوں میں ادھر ادھر بھیج کر پھر کہتا ہے ترقی کر رہا ہوں، اور ابھی کہتا، پھر بھی کہتا ہے دعویٰ یہ ہے کہ میں اہل محبت ہوں. ارے دلے، اہل محبت بھی کبھی دلے ہوتے ہیں؟ عجیب بات ہے. نظر آتا تھا سارا عرب باغ بہشت کو. فرماتے ہیں میرا استاد کوئی عجیب عاشق تھا اللہ رسول کا کہ عرب کا جنگل اس کو بہشت کا باغ نظر آتا تھا. کیا مطلب؟ وہ انگریزی تہذیب اور انگریزی سامان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا. جیسے آگے چل کر کہتے ہیں، وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے. وہ کہتا تھا محمد کی محبت جان ایمان ہے، بنا وحدت ملت ہے پشتی بان ایمان ہے. ایمان کی محافظ حضور کی ماں. نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اس باب زینت پر. فرماتے ہیں میرا استاد بڑا بے نیاز تھا، بڑا بے پرواہ تھا، بھوکی طبیعت کا نہیں تھا. آج کے ملاؤں کی طرح، مفتی کی طرح، جو انگریز کے ساز و سامان کو دیکھ کر منہ بھر جاتا ہے ان کا تھوک سے، تھوک سے منہ بھر جاتے ہیں اور پانی منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ارے مولوی جی چشتی پاگل ہو گیا، دیکھو ترقی کہاں پہنچ گئی. وہ فرماتے ہیں ارے پاگل کا بچہ، جو بھوکی طبیعت کا ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان تو الغنا غنا نفس. سمجھ نہیں بات کیا. کیوں آخر اس نے قرآن، پابند قرآن تھا نا، تو قرآن کیا سبق دے رہا ہے؟ سناؤں قرآن پاک سبق دیتا ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کے ساز و سامان کی طرف نظر اٹھا کر مت دیکھ. اس کو کہتا ہے نہ یہ تحقیر، نہ یہ استحقار، کہ ہمیشہ کافروں کے ساز و سامان کو حقیر سمجھنا ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھنا. ایسے نہیں کہہ رہا. جمع الجوامع دیکھیں، جمع الجوامع اصولی، اصولی جمع الجوامع، امام ابن سبکی کی جو اصول ہے فقہ پر کتاب ہے، فقہ شافی اور اصول فقہ حنفی اور اصول فقہ شافی ہے جی، جامع بین الطریقین جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ مثال بھی لکھی ہوئی ہے اور ساتھ یہ ناج کی قسم بھی لکھی ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں ناج استحقار. کیا کہتے ہیں؟ حقیر جان بابو، حقیر سمجھو. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیر، اس استحقار کو ظاہر کرنے کے لیے جب کافروں کا سامان کا قافلہ آگے گزرتا نا آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی، تو آپ اپنا کپڑا شریف اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیتے. صحابہ پوچھتے حضور ایسا کیوں کرتے؟ فرمایا مجھے حکم آیا لا تمدن، ادھر دیکھنا ہی نہیں. اے یہ بھوکی طبیعت کے بغیرت بات ہے، یہ بغیرت ملا پیر، اے جو انگریز کے برتن دیکھ کر میرا پیو پیچھے رہ گیا سی، میں اگے جا رہا، تو لالا بنے میں اگے چل، سمجھ نہیں بات دی آئی، یہاں پر ہمارا کلندر بولتا ہے، کلندر اقبال فرماتا ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگی، سرما تھا میری خاک مدینہ نجف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ اسی لیے اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب ہو کر، اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، خلعت انگریز یا پیرہن چاک چاک، غیرت مند درویش بتا کیا چاہتا ہے، انگریز کے انعام کے جوڑے چاہتا ہے یا اپنے پرانے پھٹوں میں گزارا کرتا ہے؟ اگر اپنی غیرت کو برقرار رکھنا ہے، اپنی خودی کو قائم رکھنا ہے، تو فرماتے ہیں پھر تو اپنے پٹوں پرانوں میں گزارا کر، اگر دلہ بننا ہے، بے غیرت بننا ہے، بے ایمان بننا ہے، ماں بہن کو داؤ پر لگانا ہے، تو پھر کتا آ جا آ جا، پھر انگریز کے جوڑے بہت ہیں، تھری پیس ہیں، سمجھ نہیں لگی بات کی؟ ساڈی فرقی چند نے کسے دے میاں سونے دے برتن دیکھ دے، اپنے مٹی دے نہیں تڑی دے، اے بکھے بندے دا کام ہوندے جو کہیں دے برتن سونے دے دیکھ دے، اپنے مٹی دے تروڑی بیٹھا ہوئے پاگل دا پتر بندہ ہے، اے بکھے نے سکولی لانتی انگریز دا سامان ویکھ کے رالاں کرن ڈگ پیندے نے، اللہ دے فضل نال اکھ چک تے نہیں ویندے، پرات دا ویو، ہاں ایمان لال، حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کی کسی چیز کو جب کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو عرش والوں میں ذلیل لکھ دیا جاتا ہے، کہاں بیٹھے ہوئے، عاشق بننا ہے تو ذات تو فرماتے ہیں نظر ڈالی نہ تھی اس نے کبھی اسے باب زینت پر، خدا رحمت کرے اس پاک بازو پاک زینت پر، عمل تھا تابع فرمان قرآن شریف اس کا، رہا وقف ریاضت بھر، رہا وقف ریاضت عمر بھر جس میں نہیں فسگا، فرماتے ہیں عمل ہمیشہ قرآن کے تابع رکھتا تھا، جسم کا استاد میرا کمزور تھا لیکن اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اور عام طاقتور ہو کر خدا کی عبادت کے قریب آنا جانے پسند کرتے ہیں، اگر آ جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پھنس گئے، وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی پر، انگریزی بادشاہی پر نہیں، وہ صرف اسلام کی بادشاہی، وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی پر، وہ قائل تھا فقط اسلام ہی کی بادشاہی کا، دیا کرتا تھا درست فال کو علم الہی کا، تمام بچوں کو علم الہی کا سبق دیتا تھا، علم تباہی کا نہیں دیتا، علم تباہی کا کیا تھا خدمت ملت کا رستہ اختیار اس نے اسی دھن میں بس سمے کنج نے قوم کی خدمت دین کی خدمت میں مصروف رہتا تھا اور اسی میں میرا استاد اپنے مزار میں چلا گیا. آگے سنیے بھائی, فرماتے ہیں میری خود رسول اللہ کی بنیاد ہے بس جب خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد. فرماتے ہیں مجھے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹی مسجد سے لگی. کہاں سے لگی؟ آگے پھر توجہ, تھوڑا سا منظر پیش کرتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں ہوتے تھے تو کس طرح بیٹھتے اٹھتے کیا کیفیت ہوتی تھی ہماری. فرماتے ہیں تصور میں ہے اب تک ذہن مسجد کا وہ نظارہ, ادھر استاد ادھر میں درمیان رہے لاروں سیدارہ, شکستہ بوریوں پر ہم سنوں کا بیٹھنا مل کر وہ ہر سادہ خوشی پر سب کا ہنسنا خوب کھل کھل کر. ہم سن ہم عمر اکٹھے بیٹھے سبحان اللہ. تو فرمایا ٹوٹے شکستہ بوریاں ہوتی تھی, ٹوٹی بوریوں پر ہم بیٹھے ہوتے تھے, ٹوٹی پھٹی بوریوں پر ہم سے ہم عمر اپنے آپس میں پھر کھل بھی لیتے تھے, ہم ہاں جی ہنس لیتے تھے مسکرا لیتے تھے, لیکن ہم عمر کو تو استاد بڑا پابند قرآن تھا, لمبی عمر کو زیادہ عمر والے کو بچے نہیں بیٹھنے دیتا تھا, اس وجہ سے ہم سنو ہائے. سبق سے پیشتر قرآن کو جھم کر, سبق سے پیشتر قرآن کو جھک کر چومتے جانا وہ کیف انگیز قرآت کے اثر سے جھومتے جانا. فرماتے ہیں جب قرآن کو اٹھاتے تھے تو سکولیوں کی طرح توہین والے چوم کر سر پر رکھتے تھے کہ ہمارے اللہ کا کلام ہے. بچوں میں اتنا ادب اور تعظیم تھا, توجہ نہیں سمجھ بات کی, توجہ سے کہیں وہ آواز اذان پر با ادب خاموش ہو جانا, صفِ آراستہ کرنا ہما تن گوش ہو جانا. فرماتے ہیں جب اذان کی آواز آتی استاد نے تمام ادب سکھائے تھے ہمیں, اذان کی آواز آتی ہم ہاتھ باندھ کر اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, باادب خاموش ہو جاتے تھے کیونکہ اذان کا نہ سننا اور باتوں میں مصروف رہنا دنیا کی حدیث پاک بزرگ لوگ فرماتے ہیں کہ ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. صفیں آراستہ کرنا ہما تن گوش ہو جانا, صفیں سیدھی کر لیتے فوراً اور ہما تن گوش پوری چاپ خاموشی کے ساتھ. بہت آگے عقیدہ بھی ان کا سن لیجئے گا جس سے وہابیوں کو چڑ ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ ذوق نعت خوانی محفل میلاد کے نغمے, وہ معصومانہ طفلی فطرت آزاد کے نغمے. پاک محفل آج کل تو پلیت محفلیں کرتے ہیں جس میں خون پلیت مقرر پلیت سب پلیت سننے والے پلیت بیٹھنے والے بے دین نیچری لا دین لا مذہب لوگ بغیرت کفر بکتے ہیں کیا کیا بکتے ہیں وہ لیکن پاک میں مقدس تھے وہ سب چرچے, مقدس تھی وہ سب باتیں, وضو ورد وظائف نمازیں اور مناجاتیں. یہ شعر بھی سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. یہی فردوس تھا جس میں ہوئی تھی ابتدا میری, اسی فردوس میں اے کاش ہوتی انتہا میری. فرماتے ہیں یہی فردوس تھا جس کے اندر میری ابتدا ہوئی اور کاش کہ اسی میں ہی میری زندگی کھپ جاتی اور مسجد سے باہر نہ نکلتی, سکول کی طرف نہ جاتا, کاش کہ ادھر ہی میری زندگی ختم. لیکن اب سکول کی طرف جانے کے لیے راستہ بن رہا ہے. سمجھیے ذرا. گھرانے تھی دنیا کیس تفلی میں ایک تہمت تھی مجھ پر مندی کی. یہی سوچ ہے جو سب کا بٹھا کر کر رہی ہے کہ بھائی دنیا میں ترقی بھی تو کرنا ہے, بلندی بھی تو حاصل ہے. قرآن پڑھ کر رہے ہیں تو بھائی نیچے ہی آئیں گے, پیچھے ہی آئیں گے, آگے نکلنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور فرماتے ہیں مجھ گھرانے کو اگر دنیاوی بلندی کی فکر تھی دامنگیر, اور مجھے تمام بچوں میں گھر کے والدین زیادہ ذہین سمجھتے تھے, تو ذہین بچہ جو ہے وہ ادھر لگایا جاتا تھا. یہ اس وقت کی عام روش تھی, جس طرح کہ آج کل موٹے دماغ کا تو قرآن کو دے دیتے ہیں, جو کہتے ہیں چھوٹے تیز دماغ کا ہے وہ ادھر ہے جی. تو اسی طرح فرماتے ہیں میرے ساتھ بھی ہوا. مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا, تنازع للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا. لوہے کی زنجیر میرے گلے میں پڑ گئی کہ بھائی جینے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. چلو اب مکتب کی طرف آتے ہیں اور اس کے تعارف کی طرف قدم رکھتے ہیں کہ وہ کیا لانتی چیز ہے. سناؤں بھائی. وہ مکتب آہ پہلا زینہ تلقین بے دینی, دکھاتے ہیں جہاں آئی نئے آئی خود بینی. زینہ کہتے ہیں یہ ڈنڈا ہوتا ہے سیڑھی کا, اس کو زینہ کہتے ہیں. جو درجہ ہوتا ہے پوڑی کا اس کو زینہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں بے دینی کا پہلا درجہ پہلا ڈنڈا وہ سکول ہے. وہ کیا ہے ذرا اس کا تعارف کر غور کریں. کیا فرما رہے ہیں, کیسا عجیب تعارف. فرماتے ہیں دکھاتے ہیں جہاں آئینہ آئینہ خود بھی نہیں, وہاں پر جاؤ تو شیشہ دکھلاتے ہیں بھی تو ہی ہے اور اپنی پوجا پاٹ کر جتنا کرنے سے کر سکتا ہے, نہ خدا نہ رسول نہ خاندان نہ مسلمان نہ قوم نہ قبیلہ, بس صرف دوسروں کو نقصان برباد کر کے. او دیکھو بھی تو دیکھو اس کی تشریح یوں کرتا ہوں ذرا توجہ سے کہیں. سبحان اللہ, میرے حضرت کے چار میرے حضرت کے دیے ہوئے موتی ہیں, میرے حضرت کے دیے ہوئے موتی ہیں, ان میں سے آپ کو ایک دکھاتا ہوں. میرے حضرت فرماتے ہیں چار طبقے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو اپنا نقصان اور دوسرے کا فائدہ کرتے ہیں, یہ اعلیٰ لوگ انبیاء اولیاء صلحاء ہوتے ہیں. اپنا نقصان اور دوسروں کا, دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنا اپنا بھی فائدہ کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی. تیسرے وہ کہتے ہیں جو اپنا فائدہ کرتے ہیں, دوسرے کا فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہیں کرتے. چوتھے وہ ہوتے ہیں جو اپنا الو سیدھا کرتے ہیں, اپنا الو کا اپنے آپ فائدہ کرتے ہیں اور دوسروں کا نقصان کرتے ہیں. یہ ظالم اور کافر کا جز ہے, یہ ظالم اور کافر لوگ ہوتے ہیں بھائی. اچھا ایمان سے بتاؤ سکولوں میں کون سا صنف اور کون سی جنس اور کون سی قسم بنتے ہیں؟ چوتھی قسم بنتے ہیں. اور کیسے ملعون ہے یہ حکمران جو اسی قسم پر دولت سرمایہ صرف کرتے ہیں انگریز سے لے کر, اور پھر کہتے ہیں فساد ہو رہا ہے لانتی. جب ہر بچہ تم ایسا تیار کر رہے ہو جو دوسروں کا نقصان اور اپنا فائدہ سوچتا ہے تو فساد ہی ہوگا. جب سارا ماحول ہی بچھوؤں کا سانپوں کا اور جناب جی بھیڑیوں کا اور جناب جی خنزیروں کا بن جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے. جنگلی جانوروں سے امن کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے بھائی؟ اب یہ سیلاب زدگان کی امداد کے مسئلے کے اندر جو واقعات آپ کے سامنے آئے وہ دیکھ رہا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں اخبارات میں. ہے جی لانتی کے بچے, وہ قوم ڈوب رہی ہے اور وہاں پر جاتے ہیں کوئی امداد کے بہانے نشہ ملا دیتے ہیں اور پھر جناب جب وہ کھا لیتے ہیں تو ان کا مال اور جان اور عزت, جناب مال اور عزت اٹھا کر لے جاتے ہیں. ہاں جی یہ جناب جی پھر جو امداد کے نام پر جناب مال وغیرہ سامان اکٹھا کرتے ہیں اور راستے میں غبن کر کے لے جاتے ہیں. اور سارل پادری جو کا جو مال جا رہا تھا وہ کل آپ کے سامنے ہے. ہاں جی وہ جی ٹی وی والے نے موٹر وے پر پکڑ لیا, پانچ ٹرک جا رہا تھا سہر القادری کی طرف سے, سہر تعلق قادری صاحب کی طرف سے بزرگ جو ہیں شیخ الاسلام, تو ان کی طرف سے جا رہا تھا, تو جناب وہ چار پانچ ٹرک پانچ جو ایک پہلا ٹرک تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ڈالے برابر سامان تھا, اور پیچھے جو چار ٹرک تھے وہ بالکل خالی تھے, اور اوپر سے تمبو اور ادھر سے جناب مطلب کپڑے شپڑے جناب بینر پورے, اور جناب سیلاب زدگان کی امداد کے لیے پانچ ٹرک جا رہے ہیں. یہ تو شیخ الاسلام ہے اس دور کے, اب جو اسلام سے ذرا دور ہیں ان کا حال معلوم کر لیجیے, یہ تو شیخ ہیں بے غیرت کے بچے, سمجھ رہی بات کی آ رہی. شاہ صاحب فرماتے ہیں ڈبدیاں نال بھی ٹھگی, ڈبدیاں نال بھی. خیر فرماتے ہیں جہاں دیتے ہیں پہلا درس مذہب سے بغاوت کا, جہاں بوتے ہیں تخمے اولی نسلی عداوت کا. فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو سکول کیا بلا ہے, فرمایا پہلا سبق وہاں سے وہاں پر مذہب سے بغاوت کا ہوتا ہے, اسلام سے بغاوت کا ہوتا ہے. ہاں بھائی بچے اسلام سے باغی ہو جا, اسلام تو پرانا مذہب ہے. ہاں جی اسلام آبا ہے بھائی, ترقی کرنا ہے تو اس سے ختم, یہ چھوڑنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا. میں نہیں کہہ رہا بھائی, بوتے ہیں تخم اولین نسلی عداوت کا. فرمایا سکولوں میں پہلا سبق مذہب سے بغاوت کا ہوتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ نسلی عداوت کا بیج بھی پہلا ڈال دیتے ہیں. نسلی عداوت کا بیج کیسے ڈالتے ہیں اس مسئلے کو سمجھنا پڑے گا بھائی, اس کی ذرا تفصیل ہوگی. نسلی عداوت کا, یہ پٹھان نسل ہے, یہ ہندو, یہ سندھی نسل ہے, یہ پنجابی نسل ہے, یہ مہاجر نسل ہے, اس کو آپس میں اس نسل کو آپس میں لڑانے اور آپس کی دشمنی بغض عداوت کا یہ پہلا بیج وہ کیسے ڈالتے ہیں لانتی, کہ وہاں پر کلچر شو ہوتا ہے, ثقافت کے سبق ہوتے ہیں, کلچر کے سبق ہوتے ہیں. اب ثقافت اور کلچر جب پڑھاتے ہیں اور جب اس کے شو وغیرہ کرتے ہیں تو لانتی اس کے اندر پنجابی کے کپڑے علیحدہ, سندھی کے علیحدہ, پٹھان کے علیحدہ, پھر ان سب کے آپس جناب وہ وضع قطع علیحدہ, پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کے جو یہ شو کرواتے ہیں تو ان کے اندر ناچ, یہ دھمال, یہ سندھی دھمال ہے, یہ فلانی دھمال ہے, یہ سندھی ڈانس ہے, تو لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر, ہاں لڑکے جب وہ یہ سبق پڑھتے ہیں تو ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ علیحدہ قوم ہے, یہ علیحدہ ہے, یہ مہاجر ہے, یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, یہ عربی ہے, یہ عجمی ہے, یہ فلان. تو نسلی عداوت کا بیج ڈال دیتے ہیں لانتی. اسی وجہ سے جب وہ فصل تیار ہو کر سامنے آتی ہے تو آج تمہارے سامنے عربی اجمی کا گلا کاٹ رہے ہیں, اجمی عربی کا, پنجاب پٹھان کا, پنجاب پٹھان پنجابیوں کا, سب ایک دوسرے کاٹ رہے ہیں کہ نہیں کاٹ رہے. جو کراچی کا اللہ تعالی معافی دے, یہ جناب آگ کا کھیل اور خون کا جو کھیلا جا رہا ہے, یہ کیا, یہ اصل وہ کہتے ہیں, وہ حفیظ جالندری بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ اصل بیج سکولوں میں بویا جاتا ہے. اور دیکھو اس کے مقابل اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ وہ نسلی عداوت کی بجائے اسلامی اخوت کا جو سبق دیتا ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ حج کے موقع پر سب کو اکٹھا کرتا ہے, عمرہ کے موقع پر سب کو اکٹھے کرتا ہے, اکٹھا کر کے ایک قسم ایک رنگ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, انسلے دو کپڑے ہوتے ہیں جن کو احرام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں پر لوگوں مسلمانوں کو سبق دیتا ہے کہ ایک کپڑے میں آج ملبوس ہونے والوں سمجھ لو, آج کے بعد کے عربی اجمی اور پٹھان پنجابی کا فرق نہیں ہے تم سبے کو. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. ایک ایک ایک ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. لیکن یہ کیا کرتے ہیں نسلی عداوت کا, معلوم ہو آج کے بعد تم نے سکولی تعلیم اور سکولی تعلیم کے جو خدا ہے بنے ہوئے ہیں ان لعینوں کو پروفیسروں ماسٹر حکومت والوں کو تم نے یہ نسلی جنگیں جو ہوتی ہیں نا لسانی جنگیں گروہی جنگیں ان کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے انہی کو سمجھنا ہے مجرم بس حفیظ کے بقول کہہ رہا ہوں اپنی بات نہیں کر رہا جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو جہاں ماں باپ سے باغی کیا جاتا ہے بچوں کو جہاں جھوٹوں کا پس خوردا دیا جاتا ہے سچوں کو فرماتے ہیں سکول کیا ہے اس قوم کی خدمت کر رہا ہے ماں باپ سے بچوں کو باغی کر دیتا ہے کیسے باغی کرتے ہیں لانتی جب پڑھاتے ہیں ارے بھائی پرانے لوگ بے عقل تھے بندر تھے اب انسان بن رہے ہیں تو بچہ تو باغی ہو گیا اسی وجہ سے بچے ماں باپ بوڑھے کو کہہ دیتے ارے بھائی ارے بوڑھے بابا تمہیں تو پتہ نہیں ہے دنیا کہاں جا رہی ہے کیسے کم بخت ہیں والدین کہ پیسے بھی لگا رہے ہیں اور اولاد کو اپنے سے باغی بھی کروا رہے ہیں واہ بھائی واہ اگر سودا سیکھنا ہو تو ہماری قوم سے سیکھیے یہ بدھو قوم ایسا عجیب سودا کرنا جانتی ہے جہاں جھوٹوں کا پس خوردہ دیا جاتا ہے سچوں جھوٹے انگریز ہیں ان پس خوردہ کہتے ہیں جھوٹا جڑا کھا کے بچا سکتے وہ کہندے نے کہ انگریز جھوٹیاں دی جھوٹی تعلیم سچیاں نو دتی جاندی ہے کڈے لانتی نے اگے سچ جھوٹیاں دی تعلیم جھوٹی سچیاں نو دتی جاندی ہے اب بتاؤ اے کہتے ہیں جی تعلیم تو کچھ نہ کہو لانتی وہ تعلیم کو جھوٹا کہہ رہا ہے اور تو کہتا کچھ نہ جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے جہاں باضابطہ شیطان کی تعلیم ہوتی ہے کہتا باقاعدہ طور پر بے دین کفر کفر پرست کافر بننے کی تعلیم دی جاتی ہے سکولوں میں یہ بھائی سنو یہ سنی سنائی نہیں کر رہا یہ گزرا ہوا ہے اس راستے سے حفیظ ہے ہاں یہ تمہاری فوج کا بہت بڑا افسر رہا ہے یہ ساری کہانی اس نے اپنی لکھی ہوئی ہے شروع میں اس میں دیکھیں ایک آدمی آم کھا کر آپ کو بتائے کھٹا ہے تو آپ یقین کریں گے جلدی یقین کریں گے اور یقین میں آپ کو تاخیر نہیں ہوگی لیکن اگر ایک آدمی کھائے بغیر آپ کو کہتا ہے آم کھٹا ہے تو آپ سوچیں گے ہو سکتا آپ کو پھر یقین نہیں زن رہے گا اگرچہ غالب ہو جائے سمجھنے بات کی ہے تو ان کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے کیونکہ یہ آم کھا کر بتا رہے ہیں آم جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے واہ شیطان آیا پروفیسر سے ملا کہا بھائی میں ابو جہل پر بھی ناراض رہا ہوں میں مطمئن نہیں رہا اس سے جو کام تم نے کیا ابو جہل نہیں کر سکا فرعون نہیں کر سکا نمرود نہیں کر سکا پروفیسر کہنے لگا بھائی وہ کیسے اس نے کہا ارے بھائی کیا پوچھتے ہو میں جتنے پہلے کافر گزرے ہیں سب مجھے لعنتی کہتے تھے لیکن تو واحد ہے کہ تو نے میری تعظیم سکیولیوں کے دلوں میں بٹھا دی ہے اسی لیے محشر خیال کے حوالے سے غالباً کا نثر اردو کتاب جو ابو جہل یونیورسٹی جس کا نام زکریا یونیورسٹی ملتان کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے شیطان حسن معاصی کی شریعت کا پیغمبر ہے اب بتاؤ یہ کتے کے بچے پروفیسروں کا کام ہے کہ شیطان کو بھی پیغمبر کہہ دیا کہتا حسن معاصی کی شریعت گناہوں کو اچھا سمجھنے کی شریعت ایک ہے ان کے نزدیک یہ بھی شریعت ہے نعوذ باللہ اور اس کا پیغمبر یہ ابلیس کو سمجھتے ہیں اور اس کے امتی سکولی ہیں کیونکہ پیغمبر کے امتی ہوتے ہیں واہ واہ ارے معلوم ہوا یہ رسول اللہ کے امتی نہیں یہ ابلیس کے امتی میں نہیں کہہ رہا جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے جتنے شیطانی لوگ ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ تعظیم ہوتی ہے انگریزوں کی انگریز خود شیطان ہے شیطان کی باقاعدہ تعظیم ہوگی جہاں مغروریا کا عقل مندی نام رکھا ہے جہاں جور و جفا کا سر بلندی نام رکھا ہے فرماتے ہیں یہ سکول کیا ہے؟ فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا مکار اور ریاکار ہوتا ہے نا کہتے ہیں بہت عقل مند ہے، بہت یہ سر جتنا مکار چلا شاطر دغا باز دھوکے باز وانتی ہوتا ہے اس کو عقل مند سمجھتے ہیں، سمجھنی بات کیا رہی؟ اور جو دھوکا بازی فراڈ چکر بازی نہیں جانتا اس کو کہتے ہیں یہ سب بےچارا سیدھا سادھا، اس کے پاس تو عقل ماں صحیح نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں یہ دنیا میں کیسے گزارا کرتے ہیں، کہتے ہیں کتے کے بچے کے نہیں کہتے، جہاں جور و جفا کا سربلندی نام رکھا ہے، جتنا کوئی بڑا ظالم ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اتنا علاقے کا بہت بڑا سردار ہے، جتنا دلہ بغیرت ہوتا ہے آرام زیادہ اس کو اتنا بڑی شان والا بغیرت کے بچے سمجھتے ہیں، سمجھ گئی؟ اسی وجہ سے ووٹ جب دیتے ہیں یہ لانتی تو ہمیشہ حرام زادوں کو دیتے ہیں، حرام حلال زادے تو ان کو اچھے لگتے نہیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں میں پہنچ گیا اس لانتی کے اندر، وہاں داخل ہوا میں آہ بخت سوتا میرا، وہاں داخل ہوا میں آہ بخت سوتا میرا، سبق مسجد کے بونے لٹ گیا اندوختا میرا، کہتے ہیں او میرے سڑے نصیب ایڈے لانتی وچ جا میں داخل ہویا، جڑے مسجد دے سبق پڑھے سن او سارے جاندیاں بھول گئے، میں اس لانتی کہوں اس لانتی بندے نو میں پوچھنا جڑا آندا ہے میرا پتر مسجد حافظ عالم بن کے ہن پر پیا میٹرک نو، اے لانتیا حفیظ کہندا ہے اوتھے دین دا سبق پڑھیا او سارا بھول کے کفر دا یاد رہ جاندا ہے، اوتھے اسلام تو بعد کفر پڑھنا، اے لانتیا رب نو راضی کرنا واسطے پیا کرنا ہے یا نبی دی شفاعت واسطے پیا کرنا ہے؟ بدبخت پٹھی قوم لانتی، یہ ایسا جیسے کوئی آدمی حلوہ کھا کر اوپر کہے اب گند ٹٹی کھانے کے لیے جا رہا ہوں حضرت، لیکن میں آپ ٹٹی نہیں کھاتا، میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں امپورٹڈ بھائی، فرماتے ہیں سبق مسجد کے بھولے لٹ گیا اندوختہ میرا، جو میں نے جمع کیا تھا وہ سب معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر، استاد مسجد کے استاد کے اوصاف بیان کیے آپ ان لائنوں کو بھی کر رہے ہیں کہ یہ بغیرت کے بچے جو بیٹھے ہیں پروفیسر ماسٹر اور پھر کہتے ہیں استاد کا احترام کریں، تو یہ لائن کیسے استاد ہے؟ معین تھے یہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر کہ اب اللہ نہیں ہے اور حاکم ہے زمانے پر، یہاں کے وہ استاد خدا کا پرستار تھا اور اللہ کی بادشاہی پر ایمان رکھتا تھا، یہ لانتی کہتے تھے اللہ نہیں اب انگریز کی حکومت ہے، بھائی وہ کہتے تھے تیرا اسلام ہے تلوار کا مذہب، مسلمانوں سے نفرت ہے نہایت پیار کا مذہب، وہ مجھے پڑھاتے تھے بھائی یہ تمہارا اسلام جو ہے یہ تو تلوار کا مذہب ہے، یہ تو دہشت گرد ہے، بندوں کو مارنا دہشت گردی ہے، یہ تو تلوار کا مذہب ہے، مسلمانوں سے نفرت رکھو یہی پیار کا مذہب ہے، دیکھو بھائی تلوار کو کہہ رہے ہیں برا اور ایٹم خونخوار کو کہتے ہیں اچھا لاکھ لانا، ان لائنوں سے پوچھو لائنو، تلوار تو پہچان رکھتی ہے کس کو مارنا ہے، بلال کو بچانا ہے یا ابو جال کو مارنا ہے، اور ایٹم بھی تمیز رکھتا ہے، وہ خود ایٹم سائنسدان کو ہی مار دیتا ہے، اس کو اتنا بے تمیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالعہ کے جہاد کے اندر تو خدا کے بندے اتنا تمیز ہے کہ بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، ڈنگروں کو نہیں مارنا، ہاں جی، لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یہ لانتی کیا کرتے ہیں، جب ایٹم جب بم چلتا ہے تو نہ کوئی جانور بچتا ہے، نہ کوئی سبزہ بچتا ہے، نہ کوئی انسان بچتا ہے، نہ کوئی حیوان بچتا ہے، سب ایک سرے سے دوسرے سے جلا کر رکھ دیتے ہیں، لیکن افسوس کہ کیسی عجیب بات ہے شاہ جی کہ الٹا برا کہہ رہے ہیں تلوار کو، ایٹم برا کہہ رہا ہے تلوار کو، ایسے ایٹم سے پوچھتے ہیں ہم. ارے ایٹم لانتی کیسی عجیب بات ہے, گندی آنکھوں سے تلوار کو دیکھ رہا ہے. ادھر ایک سرائکی کی مثال دیتا ہوں, ہماری سرائکی میں کہتے ہیں, ہماری سرائکی میں کہتے ہیں آخر جی چھج تے بول تے چھاننی کیوں بولے جندے چ سو سوراخ ہوندا ہے. اس کی تشریح سنے نا بھائی, وہ جڑے نا چھج وہ دانے صاف کر رہا سی تے تھلے بھوسا وغیرہ تے روڑ تھلے ڈگ رہے سن, تے جناب جی نال کوئی دانا بھی ایک ادھا ڈگ پہ سی, تو وہ جناب نا جڑا سی نا پرون جنوں ساڈے سر کہندے پرون, وہ چھاننی نال پئی سی, وہ بول پئی, انہیں آکھیا تینوں شرم نہیں آتی بغیر تے سارے دانے ہیٹھا کری جانا. وہ سگو اگوں بولیا, وہ آخیا اتری وہ تو بولن ڈی ہے, تو چھان برا اتو رکھنی ہے آٹا تھلے ڈیگ دینی ہے, میں تے جے دانا کریا تے ربوں کر گیا ہے کوئی نہیں, تے میں تے روڑ تے بھوسا تھلے فٹنی ہے. اتوں مثال بن گئی ساری, اتوں مثال بن گئی سرے کی آخ چھج تے بولے چانی چاننی کیوں بولنے جنوں سو سوراخ ہوئے, کوئی لانتی ہو. میں کہا شرم کرو بغیرت دے بچو, وہ بول دی تے تلوار بول دی, ایٹم کیوں بولے جڑا ساری دنیا مکان نو پھردا ہے تے ماری چاہی جاندا ہے, جدوں دا ایٹم آیا دہشت گردی ہوئی ہے, تلوار دے دور دہشت گردی ثابت کرو. خیر کہیں ہاں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے استاد پر اسی وجہ سے لانتی, یہ سکول اسلام کے جہاد کو دہشت کہتے ہیں نا, دہشت گردی کہتے ہیں جی. لیکن یاد رکھنا دہشت گردی بندے میں نہیں اصل میں, اصلہ آج ختم ہو جائے دہشت گردی ختم, لیکن یہ لانتی اصلہ عام کرتے ہیں اور بندے مارتے ہیں. کہیں نام جہاد آئے تو وہ رہے رہ کے ہنستے تھے پرانے غازیوں کو راہزن کے ہنستے تھے, جہاد نام آؤں اسلام دا ہستے سن پرانے تھاڈے غازی غازی جناب خالد بن ولید سرکار جیسے, محمد بن قاسم جیسے, محمود غزنوی جیسے, ان کو تو راہزن اور ڈاکو کہتے تھے ہمارے استاد سکول کے, اتنا لانتی تھے. مجھے ان کے حضور احساس ہوتا تھا خجالت کا کہ یہ تاریخ ہے یا تذکرہ دے جہالت کا. میں آ کے بچہ سا مجھے شرمندگی ہوتی سی کہ یار اسلام دی تاریخ ہے کہ یہ آدھ کوئی دور جاہلیت کا یہ تو ذکر ہو رہا ہے, اتنا گندا مذہب ہے اسلام. مجھے لڑکپن کا زمانہ تھا یہ دن تھے بے شوری کے, اسی میں ہو گئے تے مرحلے مذہب سے دوری کے. میرا بچپنا سی اتوں شروع جیبان دین تو دوری کا مجھے سبق مل گیا جڑا ملنا سی, یہ دنیا اور تھی اس کے مقاصد اور تھے سارے, یہاں تازی بے نو تھی طور ہی بے طور تھے سارے. یہ تے آخر دنیا ہی اور تے مقصد ہی اور تھے, تے نہ خدا نہ رسول نہ دین نہ قرآن نہ ایمان نہ مسلم نہ انسانیت نہ اخلاق نہ آداب نہ شعور, تھے کچھ نہیں سی, ایتھے تے کتے تے سور بنا کے ہڑا پڑا پہاڑا پہ تنڑ چاون کھاون تے رات نو کلب بائیں زنا کرن دا سبق سی, ہو رہے تھے سبق ہے کون سی, یہ دنیا اور تھی اس کے مقاصد اور تھے سارے. یہاں پر جنہیں طور دسے جانے سن سارے بے ڈنگے سن, یہاں قرآن تھا خود ساختہ قانون تھا کوئی, یہاں مذہب نہیں ایک اور ہی مضمون تھا کوئی, یہاں قوموں کی تخریبیں تھی یا ملکوں کی تقسیمیں, یہاں روحوں کی تفریقیں تھی یا جسموں کی تنظیمیں. یہاں تو قوموں کو جتا کر بانٹ کر کے مسلم قوم کو جا اور پھر مسلم کو بنا دینا کہ یہ عربی ہے یہ عجمی ہے, قوموں کی تفریق کیا ہو رہا ہے. اب جا کر دیکھو عراقی عرب قوم کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کر گئے, یہ سعودی قوم ہے یہ عراقی قوم ہے یہ فلانی قوم ہے یہ شامی قوم ہے یہ ایرانی قوم ہے یہ لانتی قوم ہے یہ بھڑووں کی قوم ہے. یہاں ملکوں کی تقسیم ہے, کچھ آدھی دنیا پر اسلام کی حکومت ایک تھی اور اب عرب کے لانتی لاہور جتنا ایک ایک حکومت ایک ایک ملک بنا ہوا ہے اور حکومت ہو رہی ہے, اور پھر نام رکھ دیا متحدہ عرب ہمارا, لاکھ لانا تقسیم کر کے پھر کر دیا متحدہ. واہ تمہارے اتحاد پہ بھی قربان. یہاں روحوں کی تفریق ہے. روحیں آپس میں جدا کرتے ہیں, نفرت دلاتے ہیں ایک دوسرے سے, اور لانتی جسموں کی تنظیمیں کیا بن, یہ جی تحریک فلانی بن رہی, تنظیم فلانی بن رہی, تنظیم فلانی بن رہی, انجمن طلبہ اسلام, ہاں جی یہ جناب جی اسلامی جمعیت طلبہ اسلامی, فیڈروشین. میں نے اگلے دن ایک انجمن طلبہ اسلام کے سربراہ سے بات کی, میں نے کہا حضرت آپ یہ بتائیں سکولوں میں اسلام ہے, کہنے لگا نہیں. میں نے کہا تو طلبہ اسلام بڑے مینے لے آ گئے ہیں وہاں پر, ہے کفر کے طلبہ بغیرت کے بچے, اور بنا دیا تم نے اسلامی طلبہ, ہے کیسی عجیب لعنت ہے. ادھر سے وہاں بھی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ہم نے بنا لیا اسلامی جمعیت طلبہ. واہ واہ واہ, ہے یہ تو ایسے ہے جیسے سور کے اوپر پھٹی لگا دو ہرن کی. ہاں یہ گندا نالا لاہور کا چل رہا ہے, لاہور میں یہ جو آ رہا ہے بائنڈیا سے گندا نالا, اس پر تختی لگا دیں باہر سے, نہر فرات کا پانی پینے کے لیے تشریف لائیں. کنجر یہ کیسی عجیب نہر فرات ہے, مکہ انجمن طلبہ کفر کہنا ان کو, اسلامی نہیں کفریہ طلبہ انجمن, سمجھ بات کیا آئی, کفریہ فیڈریشن سٹو بون بیٹھو. آگے شاہ جی کہتے ہیں, واہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں, نہ اس مکتب میں میں جاتا یوں مسموم ہو جاتا, جب معلوم ہے کاش دن معلوم ہو جاتا. بھائی کاش کہ یہ زہر نہ کھاتا, جو آج معلوم ہوا کاش کہ اس دن معلوم ہو جاتا. لیکن او بھائیو کیا شکریہ, کیا شکریہ ادا کرو گے تم حضرت صاحب کا کہ جن کو اس افسوس سے بچا لیا کہ تمہیں جو معلوم ہونا تھا انہوں نے پہلے کروا دیا. ان کے طفیل ہم زندہ باد, وہ تو زندہ باد ہے, فقیر بن گیا تو زندہ ہو گیا. بس فرماتے ہیں میری روح داد نادانی ہے افسانہ برف سانا, کبھی اکتا نہ جائے دوستوں کی طبع فرزانہ. فرماتے ہیں بھائی میری بے وقوفی کی داستان تو ایک قصے ہی قصے ہیں, میں کون سا قصہ سناؤں تمہیں, کون کون سا قصہ سناؤں. تمہاری عقل مند طبیعت کہیں پکتا نہ جائے, تنگ نہ پڑ جائے, قصے بہت. لیکن پھر آگے سے فرماتے ہیں میرے پاس اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ میں اپنی ذاتی قصے آپ کو سناؤں, نہیں فرصت مجھے بھی قصے ذاتی سنانے کی, مگر یہ داستاں ہے داستاں سارے زمانے کی. فرماتے ہیں اللہ کے بندے میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ذاتی قصے سناؤں, مگر سنا اس مجبوری سے رہا ہوں کہ یہ خالی میری داستان نہیں, یہ سارے زمانے کی ہے. شاہ جی موتی پروندا بندہ, ایمان جو آ گیا تھا عقل آ گئی. مثال عام ہے یہ چمن زادہ مکتب کی ہے جن کی روشنی تب دشمن جان مذہب کی. فرماتے ہیں بھائی یہ قصہ نہیں یہ مثال ہے, میں اپنے آپ کو بطور مثال پیش کر رہا ہوں. چمن زادہ نے مکتب سکولوں کے جو یہ لانتی باغ کے پودے ہیں نا اگے ہوئے, ان کی بربادی کی داستان کی میں مثال پیش کر رہا ہوں, اپنے آپ کو مثال بنا رہا ہوں. جن کی روشنی ہے تباہ مذہب کی دشمن ہے, جان مذہب کی دشمن ہے, کہ ان لائنوں کی روشنی جب ملتی ہے تو دشمن مذہب کے قاتل بن جاتے ہیں. جن کی روشنی ہے تباہ دشمن جان مذہب کی، ان کی روشنی ہے تباہ، جان مذہب کی دشمن ہے، کہ جب یہ روشنی پا لیتے ہیں تو اس وقت دین کے قاتل بن جاتے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ کرو عبرت کی آنکھوں سے نئی دنیا کا نظارہ. ایک ہوتی ہے حسرت کی نگاہ، ایک ہوتی ہے عبرت کی نگاہ. حسرت کی نگاہ اس کو کہتے ہیں کہ ہے یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مل جائے، اس کو ملا مجھے بھی مل جائے. عبرت یہ ہوتی ہے یا اللہ ہماری توبہ جو ان کے ساتھ ہوا کہیں ہمارے ساتھ نہ ہو جائے، یہ عبرت کی نگاہ. توجہ نہیں. وہ کیا فرماتے ہیں حفیظ؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کرو عبرت کی آنکھوں سے نئی دنیا کا نظارہ. نظر آتے ہیں کتنے خود غرض خود دین خود آرا. فرماتے ہیں او بے وقوف مسلح، حسرت کی نگاہ سے مت دیکھ کہ یہ ترقی یہ شیطان مجھے نہیں ملی. فرماتے ہیں اس میں عبرت کی نگاہ سے دیکھ تو دیکھ کتنے خود غرض نظر آتے ہیں، اس میں کتنے خود بین لانتے جو اپنا ہی الو کچھ بغل میں رکھتے ہیں، اور کتنے خود آرا جو ہر وقت اپنے آپ کو سنوارنے اور دوسروں کو بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں. توجہ نہیں فرمائی؟ اگر اقبال کی زبان میں، اگر علامہ اقبال قلندر لاہوری کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں، کل ایک چھوری دا خواب گائے نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا، کل ایک چھوڑی دا خواب گاہو نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنا ملت مٹا رہے. فرماتے ہیں ایک عاشق دربار رسالت میں رو رہا تھا، رو رو کے یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ مصر اور ہندوستان کے مسلمان، اب ابتدائی دور تھا ابھی، مصر اور ہندوستان، مصر کفر میں آگے آگے تھا، مصر اور ہندوستان کے مسلمان اپنی اپنی قومیت اور ملت اسلامی کی بنیاد ہی مٹا رہے ہیں. غضب ہیں یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے. یا رسول اللہ یہ اپنے آپ کو لانتی دیکھنے والے، یہ اپنے پر نظر رکھنے والے خنزیر، خدا تیری قوم کو بچائے. خدا ہے غضب ہے غضب ہے خدا کا غضب ہے امت پر. یہ رابر ملا پیر جو اپنے آپ پر نظر رکھتے ہیں، دلے کوٹھی بنگلہ گاڑی اسی کے چکر میں رہتے ہیں، ہے جی اپنی اولاد کو جناب لندن اور یورپ کے ادھر بھیج کر، اور کہتے ہیں کہ جناب مال آ جائے، سرمایہ آ جائے، پیسہ آ جائے، چاہے یہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جائے تو ہے جی. فرماتے ہیں غضب ہے یہ خدا کا غضب اور قہر ہے اس امت پر، ایسے لیڈر اور رابر خنازیر جو ہیں. فرماتے ہیں غضب ہے یہ مرشدان خود بھی، خدا تیری قوم کو بچائے، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو جو اپنی عزت بنا رہے ہیں، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو، بگاڑ کر تیرے مسلموں کو یہ اپنی عزت بچا رہے بنا رہے ہیں. اور ایک آخر میں کہتے ہیں کہ آخر میں کہتے ہیں ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا تو جو تجھ کا سے ہمیں بھلا حریم مغرب. یہ زائرین حریم مغرب، یہ زائرین حریم مغرب، ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ انگریز کے حرم کے طواف کرنے والے ہیں، بظاہر تو آتے ہیں کبھی آپ کے پاس یا رسول اللہ آپ ادھر کے حرم کی زیارت کے لیے، لیکن اندر سے انہوں نے انگریز کے حرم کا قصد کیا ہوتا ہے اور یہ اس کے طواف کرنے والے ہیں. ایمان سے بتاؤ، ہمیں کہتے ہیں تم سخت ہو، میں نے کہا ہم سخت ضرور ہیں پر ان سے کم ہیں، علامہ اور ان حضرات سے کم ہیں ہم. بھائی دیکھو نا کیا خدمت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ انسان ہے مگر انسان کے نیکو بد سے بے پروا، مسلمان ہے مگر اسلام کے مکو سب سے بے پروا. وہ کیا جادو ہے جس نے ان کی سیرت منقلب کر دی، یہ کس نے دل کے اندر اسی قدر نفوسالیت بھر دی. مگر کیا ہے خطا ان کی مگر کیا ہے قصور ان کا نئی تہذیب کی پستی سے ابھرا شور ان کا کہنا تھا کہ کیا قصور ان کا حضور شمار کر رہے ہیں کیا قصور شمار یہ نئی تہذیب ہے یا ایسی پست کمینی اور لچی کہ ان کے پاس آئی ان کا شعور ادھر سے آیا تو یہ بے شعور بن گئے توجہ نہیں کی جیسے مجھے کہنے لگا ایک شخص کہتا ہے اگر سکول نہ پڑھتا تو شعور کیسے آتا میں نے کہا انگریزوں کے پاس شعور ہے وہ ماں پر چڑھ جاتا ہے کہنے لگا نہیں میں نے کہا لانتی کیسا پاگل ہے جب دینے والے کے پاس نہیں تو لینے والا پھوٹا بھر کر آئے گا یہ تو ایسے ہے جیسے ایک شخص نے سنڈے ڈھگے رکھے ہوں سہن رکھے ہوں بکرے چھترے رکھے ہوں اور جناب کوئی ولٹویا لے جائے کوئی برتن لے جائے گئے حضرت ذرا لسی تو دے دیں وہ کہے گا وہ نیچے کھڑا ہوا ہے شابس چولے پاگل کا بچہ کبھی سان والا ہے جی کٹے بچے اور سان رکھنے والوں کے گھر سے لسی تو انگریزوں کے گھر سے شعور بھی بے شعوروں کے گھر سے شعور بھی وہ ماں پر چڑھتے ہیں دلہ جو اس کو شعور والا سمجھے کافر ہے یاد رکھنا قرآن کا فیصلہ ہے جس کو قرآن کا لا یا شعورون جو کہے یا شعورون کافر ہے اس نے لا ہٹا دیا سمجھنے لگی بات کی جس نے قرآن کا ایک حرف ادھر کر دیا کافر ہو گیا قرآن کہتا لا یا شعورون وہ کہتا یا شعورون لا ہٹایا کافر ہو گیا سمجھنے بات کیا بس دو شعر رہ گئے ختم ہوگی کہانی آپ کا پیٹ شریف شدید انتظار میں ہے اس وقت انہیں کے حال پر صادق ہے قول حضرات اکبر ترقی پاتے ہیں لڑکے ہمارے نور دیکھو کر غضب یہ ہے کہ بجھلے تھے ہیں پھر جا کر چمکتے ہیں فرماتے ہیں ان کے حال پر حضرت اکبر الابادی کی بات سچی آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ترقی پاتے ہیں نور دین کھو کر نور دین غضب یہ ہے کہ بجھ لیتے ہیں پھر جا کر چمکتے ہیں اپنی روشنی بجھا لیتے ہیں پھر غیر کی روشنی حدیث پاک سنا کر بات ختم کرتا ہوں ان لائنوں کی اسی نئی روشنی کے لفظ کے خلاف حدیث رسول اللہ سناتا ہوں جو بیہقی امام نے شعب الایمان شریف کے اندر نقل کی ہے روایت کی ہے اور ان کے علاوہ بھی تفسیر ابن کثیر وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تستغضیو بنار المشرکین مشرکوں کی آگ سے روشنی مت لو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا معنی پوچھا گیا حضور اس کا معنی کیا آپ نے فرمایا اس کا معنی ہے لا تستغیثوا بالمشرکین مشرکوں سے مشورہ مت لو مشرکوں سے مشورہ مت لو اور رسول اکرم نے یہ نہیں فرمایا کہ مشرکوں سے مطلب لیکن آپ نے فرمایا مشرکوں کی آگ سے روشنی مت لو کیوں میرے آقا نامدار دیکھ رہے تھے وقت آئے گا نئی روشنی کا نام لیں گے اور کہیں گے نئی روشنی حاصل کرو میں پہلے بتا دوں یہ روشنی لینے کے قابل ہے ہی نہیں یہ لینا ہی پھر سے روشنی لے گئے تو روشنی تو مل جائے گی لیکن جھگا سڑ جائے گا توجہ ہی روشنی مل جاتی ہے بھائی لیکن گھر کا گھر جل جاتا ہے گھر جل گیا تو اس روشنی کو کیا کرو گے اللہ نے ٹھیک کہا ہے اقبال کہتے ہیں ان کے کلام پر ہی ختم کرتا ہوں قسط ختم ہو گئی اقبال فرماتے ہیں کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی کسے خبر کے لے کر چراغ مو کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولا بھی ارے بھائی سنو اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر اسلام کے نام لینے والے کی روشنی کو رسول اللہ کی روشنی مت سمجھنا. یہ کئی ابو لہب ہیں جنہوں نے حضور کی روشنی تو اٹھائی ہوئی ہے لیکن روشنی سے آگ سے دو کام لیے جا سکتے ہیں, گھر روشن کرنے کا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور گھر کو جلانے کا کام بھی. ہاں وہ فرماتے ہیں یہ وہابی, یہ دیوبندی, یہ مرزائی, یہ نیچری, یہ سکولی جو اسلام کی روشنی لیے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام اسلام اسلام, یہ کتے کا بچہ گھر جلانے کے لیے روشنی استعمال کر رہا ہے. بچنا اسلامیہ پبلک سکول پر نہ دیکھنا, غوثیہ کالج کا نام نہ دیکھنا, یہ گھر جلانے کے لیے بیٹھا ہوا کتے کا بچہ. سخن ما تمام شد و قصه شما تمام شد. دوستو وعدہ کے مطابق آج حفیظ جلندری مرحوم کی نظم مسجد کی دوسری قسط پیش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی سمجھ کے ساتھ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں چلو ہدیاں ہی سمجھو میری آشفتہ بیانی کو, اجازت دو کہ لاؤں اب نتیجے پر کہانی کو. فرماتے ہیں چلو جو میں نے پیچھے بیان کیا ہے مسجد و مکتب کے متعلق اور اپنی سکول میں جا کر جو تباہی دیکھی, یہ ساری کو تم ایک پریشان بیانی سمجھو کہ میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں, لیکن مجھے اب اجازت دو کہ میں کہانی اپنے نتیجے پر لاؤں اور بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھاؤں. فرماتے ہیں ابھی عنوان ہی پیش نظر تھا نوجوانی کا, حوادث نے ورق الٹا کتاب زندگانی کا. یہ وہ دن تھے کہ گل کھلنے لگے تھے باغ ہستی میں, بہار رنگ بو آوار تھی انسان کی بستی میں, جوانی آ گئی عشق آ گیا بے چارگی آئی, نئی وارفتگی آئی نئی آوارگی آئی. فرماتے ہیں میرے ابتدائی جوانی کے دن تھے, بس جوانی آئی دنیا کا عشق آ گیا بے چارگی آ گئی, کہ عشق بھی دنیا کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتے ہاں جی, آوارگی آ گئی, آوارا ذہن بن گیا, ابتدا میں آوارا ہو گیا جوانی کے اندر. چمنزار سعادت پر گھٹائیں شعلہ ریزائی, رخ مغرب سے الہادی ہوائیں تیز تیز آئی. فرماتے ہیں نیک بختی کا جو میرا باغ تھا نا, نیک بختی کے میرے باغ پر گھٹائیں شعلہ ریز آئیں, ایسے گھٹائیں آئیں کہ جنہوں نے آگ برسا دی میری نیک بختی کے باغ کو جلا کر رکھ دیا. وہ کیا رخ مغرب سے الہادی ہوائیں تیز تیز آئیں, رخ مغرب سے مغرب والے پاسوں یورپ والے پاسوں الہادی ہواواں بڑیاں تیز تیز آئیاں. الہاد کہتے ہیں کفر کی طرف میلان کو, کفر کی تہذیب اپنانے کو، کفر کے نظام، کفر کے جناب جی فکر و عمل کی طرف جب قلبی میلان ہو جائے تو اس کو الہاد کہتے ہیں، اور یہ کفر ہے، الہاد کفر ہوتا ہے. سمجھ بات کی ہے؟ ذرا توجہ سے کہا نا، سبحان اللہ. فرماتے ہیں لباس حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑی، مذاق عاشقی بن کر میری رسوائیاں دوڑی. فرماتے ہیں یار کیا بتاؤں، حسین لباس حسن میں شیطان کی پرچھائیاں دوڑی. ہوئے ہوئے کہ تھا شیطان، شیطان کے سائے مجھ پر پڑ رہے تھے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ یار یہ تو بہت حسین کسی آدمی کا سایہ پڑ رہا ہے. تھا شیطان کا سایہ، کیا مطلب؟ کہ انگریز کی تہذیب دیکھنے میں تو اچھی معلوم ہو رہی تھی لیکن سراسر شیطان تھی، تباہ کرنے والی تھی. نگاہ باں کون تھا مجھ پر یہاں جس کی نگاہ ہوتی، یہ مکتب تھا کوئی مسجد نہ تھی جو سد رہا ہوتی. بات ہے یار کیا کروں، یہاں پر کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی پاسبان نہیں تھا، کوئی نگاہ بان نہیں تھا، کوئی محافظ نہیں تھا، کیونکہ یہ مکتب تھا، سکول تھا، کوئی مسجد نہیں تھی جو میرا دین ایمان انسان بچا لیتی. فقط ماں باپ نے حسرت سے دیکھا اس تباہی کو، مگر وہ روک سکتے تھے، مگر وہ روک سکتے کس طرح کہار الہی کو. میرے ماں باپ حسرت کی نگاہ سے میرے دین کے باغ کو اجڑتا ہوا دیکھ کر روتے تو تھے، لیکن سوائے رونے کے اور کیا کر سکتے، کہار الہی تھا اس کو کیسے روکتے. میں بے دین بن چکا تھا، لا مذہب بن چکا تھا، آوارہ بن چکا تھا، وہ کیسے روک. میرے مکتب کے استادوں نے اتنی مہربانی کی کہ میرے پاس بانوں ہی سے میری پاس بانی کی. فرماتے ہیں میرے جو سکول کے کمینے استاد تھے نا، انہوں نے اتنا مہربانی کی کہ مجھے میرے محافظوں سے بچا لیا، مجھے میرے محافظوں سے. انہوں نے عجیب چوکی داری کی کہ مجھے کہنے لگے یہ جو ہے نا یہ لوگ محافظ کون تھے، دین ایمان کے علماء، بزرگان دین جو تھے، صلحاء علماء جو تھے. فرماتے ہیں وہ مجھے سکول کے جو ملعون استاد تھے نا، وہ کہتے تھے ان سے بچنا بھائی، یہی لوگ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں. فرماتے ہیں کیسے عجیب ملعون تھے میرے استاد کہ جب وہ مجھ پر مہربان ہوئے تو مجھے کن سے دور رکھا، مجھے چوکی داروں سے دور رکھا، کیونکہ وہ لوٹنا چاہتے تھے تو میرے محافظ جو تھے وہ صرف صلحاء اور علماء تھے، تو صلحاء اور علماء سے دور رہنے کا وہ مجھے سبق دیتے تھے کہ کہیں اس کا دین ایمان بچانے والے اس کا دین ایمان بچا نہ لے. لہذا جب یہ اپنے چوکی داروں سے، محافظوں سے، پاسبانوں سے، دین ایمان کے محافظوں سے دور رہے گا تو اس کا دین ایمان تباہ کرنے کے اندر ہم کامیاب ہو جائیں گے. اس وجہ سے ان لانتیوں نے یہ کام کیا کہ میرے پاسبانوں ہی سے میری پاسبانی کی. ایمان سے بتاؤ بھی ایسا نہیں ہے؟ یہ سکولی طبقہ پروفیسروں کا، لائنوں کا، ماسٹروں کا، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں بھائی علماء اولیاء کے قریب مت جانا. ارے بھائی یہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ لوگ ہیں، کیوں؟ ان کو پتا ہے، یعنی بھیڑیا جو ہے نا، بھیڑیا جب بکری کو کھانا چاہتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس نے تو گلہ باندھ سے اس کو دور کرنا ہے. اگر وہ بکریوں کے محافظ سے بکریوں کو دور نہ کرے تو بھیڑیا کامیاب کیسے ہوگا بھائی؟ یہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو حضرت پروفیسر صاحب اور ماسٹر صاحب بھیڑیے تھے نا، یہ مجھے کھانا چاہتے تھے مجھ بکری کو، اور بچانے والے ہمارے جو تھے وہ تھے علماء اور صلحاء. انہوں نے کہا ان سے بچنا, ان کے قریب مت جانا بھائی, ترقی ورنہ نہیں کر سکو گے. سمجھ نہیں بات کیا ہے. یہ کارندے تھے شاید ابتلاء آسمانی کے, حوالے کر دیا مجھ کو بلائے ناگہانی کے. فرماتے ہیں یہ استاد کیا تھے, یہ تو حضرت کوئی آسمانی عذاب کے کارندے تھے, آسمانی مصیبتوں کے کارندے تھے, یہ لائن استاد نہیں تھے. ارے بھائی ہم کیا کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں نا کہ بھولے مسلمان سکولی پیر سکولی استاد سکولی حاکم, یہ شیطان کے ہیں, ان کو استاد اور حاکم کہنا اور پیر کہنا حرام ہے. ہاں اسلامی پیر اسلامی حاکم اور اسلامی استاد, ان کو حاکم پیر استاد کہو, با ان کو نہ کہو, وہ ڈکیٹ ہیں تمہارے, وہ ڈاکو راہزن اعلان تھی. اور ہماری بات کی تصدیق یہ کر رہے ہیں کہ نہیں, کہ یہ کارن یہ کارندے تھے شاید ابتلاء آسمانی کے, حوالے کر دیا مجھ کو بلائے ناگہانی کے. فرماتے ہیں لانتی نے ایسا کام کیا کہ مجھے اچانک مصیبت جو تھی نا وہ لا دینیت کی, اس کے سپرد کر دیا. لیکن آگے فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے اور میں بے دین ملحد بنا ہوں, نہیں. ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے, نئی تعلیم کی تکمیل ہی ناکام ہونا ہے. فرماتے ہیں یار ایک میں نہیں رو رہا, میں نہیں بسمل تڑپ رہا, یہاں ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے, جن کو ماں باپ نے بے وقوفوں نے ترقی شیطانی ترکیب شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی, ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو, ترقی کے خیال میں انہوں نے سکول میں ڈال رکھا ہے اور ان کا وہی انجام ہوگا جو حفیظ فرماتے ہیں میرا ہوا ہے. سمجھ نہیں بات کیا رہی. ہزاراں در ہزاراں ابتلائیں, ہاں پری بن کر بلا آئی اڑا کر لے چلی مجھ کو, سر بازار رسوائی اٹھا کر لے چلی مجھ کو. فرمایا نئی تہذیب تعلیم کی پری آئی شیطانی, وہ مجھے اٹھا کر لے گئی, اوئے سر بازار رسوائی اٹھا کر لے چلی, سر عام رسوائی کے بازار میں مجھے لے گئی. پرانی وحشت اچھلی تازہ مضمون ہو گیا پیدا, سواد نجد میں ایک اور مجنون ہو گیا پیدا. فرماتے ہیں یار کیا بتاؤں کہ پرانی وحشت اچھلی تازہ مضمون ہو گیا پیدا, پرانی وحشت جو اسلام سے وحشت اور اجنبیت کافروں کو ہوتی تھی, اس طرح مجھے ہوئی اور ایک نیا مضمون پیدا ہو گیا. نجد کے علاقے میں میں ایک دنیا کا نیا مجنون پیدا ہو گیا. سواد نجد, سمجھ آئی کہ نہیں آئی, ذرا توجہ سے کہیں سبحان اللہ. سر سودا زدہ سر پھوڑنے کی دھن میں چل نکلا, نیا فرہاد پتھر توڑنے کی دھن میں چل نکلا. میں کہ جی پاواں ہوں کامیابی حاصل کراں, فریاد جی فرہاد جی میں اپنا پہاڑ چوٹن لگ بیٹھا سی, تو اتنے پہاڑ چوٹتے چوٹتے مر گیا سی, ہوں پہاڑ کتوں اندر تو کتریا جانا. ہاں جی فرہاد شری فرہاد کی کہانی مشہور ہے, فرہاد عاشق سی شیری کا. ہاں جی تو جناب وہ واسطے شرط رکھی گئی تھی شاہ بچ تو پہاڑ کٹ کٹ کے تے انہوں ختم کر انہوں ہاں چک لے وہ تو اٹھا دے پہاڑ ہٹ جائے گا وہ تے پہاڑ چک دیا ہٹا دے مر گیا یہ کہندے نے میں بھی اسی طرح مینوں بھی ایک نام مرادہ نے پہاڑ اگے دے دتا بے شاباش یہ دنیا ہے اور تو نے حاصل کرنا نہ شیریں تھی نہ لیلا تھی نہ محمل تھا نہ ایوان تھا مگر دستو گریباں سے مگر دستو گریباں سے کوئی دستو گریباں تھا نہ ایتھے آ کے سارے خواب ہی سن آندے سن ترقی تے ہے سی بربادی تے ایویں سانو آ کے خواب خیالی وکھایا گیا کہ انج ہو جائے گا تے او کر لو گے تے او کر لو گے کہیں باہر سخن میں غرق ہو جانا پسند آیا کہیں نغمے کے بازاروں میں کھو جانا پسند آیا کہیں باتیں ہی باتیں ہیں بس باتوں میں مصروف ہیں اور جناب باتوں میں ہی اپنی کامیابی کے سارے باغ دیکھ رہے ہیں جناب اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ نغمے اور گانوں اور جناب ان میں مصروف ہو جاتے ہیں تو رات گزر جاتی ہے اسی میں وقت گزر رہا ہے خیام خام بلبل کے خیال خام میں الجھا رگے گل میں پھنسا میں رنگ بو کے دام میں الجھا ایویں اگر رنگ رہوگا نہیں تھا حقیقت میں چاہے کو نہیں تھی پھنسا دیتا انہوں نے کیونکہ یہ جو انگریزی تہذیب ہے یہ ہے ہی ناکامی کی کہانی ساری اللہ تعالی معافی عطا فرمائے خیالی آبلوں کی دعوتیں دی خار زاروں کو زبانی ہی زبانی آگ دکھلا دی چناروں کو فرماتے ہیں صرف خیالی آبلوں کی دعوتیں دی خار زاروں کو جہاں پر کانٹے ہوتے ہیں جی تو خیالی آبلوں کی دعوتیں دیں خارزاروں کو خارزار یعنی خیالی آبلے ہوتے ہیں نا پاؤں میں جو پڑ جاتے آبلے جو پڑ جاتے ہیں پاؤں میں سمجھ نہیں بات کی آئی تو آبلوں کی دعوت دیں خارزاروں کو کہ جہاں خارزار جہاں کانٹے زیادہ ہوتے ہیں جس علاقے میں جس جگہ پر اس کو خارزار کہتے ہیں تو خیالی آبلے کہ یعنی خیالی جو پاؤں میں وہ پھوڑے پھنسیاں بن جاتے ہیں چلنے سے تو چھالے جن کو کہتے ہیں تو خیالی آبلوں کی دعوت خارزاروں کو میں نے خیالی آبلوں کی دعوتیں دیں کیا مطلب کہ میں نے کہا بھی اب اس میں مصیبتیں جھیلنا پڑیں گی اور پھر کامیابی ہوگی تکالیف ہوں گی اور پھر کامیابی ہوگی حالانکہ نہ کامیابی تھی لیکن صرف مصیبتیں تھیں زبانی ہی زبانی آگ دکھلا دی چناروں کو چنار کا درخت ہوتا ہے جو بغیر پھل کے ہوتا ہے اور اس کے پتے انسان کے پنجوں کے جیسے ہوتے ہیں تو میں نے زبانی آگ ان کو دکھلا دی کہ بس اب جلنا پڑے گا یہ ہونا پڑے گا بلان ہاں جی جب کہ حقیقت کچھ بھی نہیں یعنی انگریزی تہذیب میں خیالات یا حقیقت کچھ نہیں ہے وہ شاعر اپنے انداز میں مختلف کنایات اور استعارات سے اسی ایک بات کو بیان کر رہا ہے مختلف رنگوں میں کہ ادھر یعنی خیال حقیقت نہیں تھی صرف جھوٹ اور تھا جھوٹ تھا اور ناکامی تھی جس کو انہوں نے کامیابی کا خواب بنا کر دکھا دیا یعنی انگریزی تہذیب جو ہے نا یہ سوائے ناکامی اور ہلاکتوں کے اور کچھ نہیں وہ بتانا یہ چاہتے ہیں توجہ نہیں کی ذرا ذوق سے کہیں سو فرماتے ہیں کبھی ساری خدائی کا مجھے سامان حاصل تھا خیالوں میں کہ بس ابھی چند دن آئیں گے اور میں پوری دنیا کے تمام سامان جیسے ہر لڑکے سکولی کا یہی حال ہے یہی خیال ہے وہ کہتا بس جی پوری دنیا کے عیش و عشرت کا سامان میرے پاس ہوگا ایک دن آئے گا اور میں ہوں گا اور پھر جناب عیاشی ہوگی کبھی ساری خدائی کا مجھے سامان حاصل تھا کبھی پھوٹی ہوئی تقدیر تھی ٹوٹا ہوا دل تھا کبھی خیالات میں سارا سامان میرے پاس ہوتا سائنسی، کبھی یہ ہوتا کہ ٹوٹی ہوئی تقدیر مقدر سامنے ہوتا کہ یار یہ کیا ہے، حاصل تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ادھر سہنے حرم سے جان بے بت خانہ جا نکلا، سہنے حرم سے آئے آئے حرم کے سہن کو خاک تھی شاید بگولا جوش مستی کا، حوس تھی اور میں تھا اور جھولا خود پرستی کا. فرماتے ہیں وہ میں موٹی مٹی دی کیش یہ نہیں لگتا سی جی میں اگ دا جوش مستی دا بگولا اگ دا بند. فرماتے ہیں یہ مشت خاک تھی شاید، میرے پاس کیا میں جوش مستی کا ایک آگ بگولا بنا ہوا تھا، ہوس کیا تھی، ہوس تھی اور میں تھا اور چولہا خود پرستی کا، بس ہر وقت اپنی پوجا پاٹ اور اپنے حساب، یہ کروں یہ کھاؤں یہ پیوں یہ کروں یہ کھاؤں یہ پیوں یہ بن جاؤں یہ بن جاؤں یہ بن جاؤں، بھائی یہی ہر وقت یہ کہ خود پرستی کے چولہے میں جوڑ جاتا اور آپ سے کلی بیچارے کا یہی حال ہے کہ نہیں، خدا پرستی کی بجائے وہ لانتی دنیا پرستی اور خود پرستی میں جوڑ جاتا. کوئی سرسام تھا شاید کہ گرمایا ہوا تھا میں، کوئی سرسام تھا شاید کہ گرمایا ہوا تھا میں، کوئی آندھی تھی جس کی راہ میں آیا ہوا تھا میں، سر سام کے سر میں چڑھیا سر. اللہ جی میں گرمی کا بخار سر سے چڑھ جاتے تو بندے چکر آدھے تو ہوش نہیں سنبھال جاتے. باق میرا حال کوئی آندھی تھی جس کی راہ میں آیا ہوا تھا میں، بس آندھی تھی لگتا ہے کہ جو مجھ کو اڑا کر لے، مگر یہ نشے بے کیف آخر بے وفا نکلا، مجھے مفلوج کر کے صورت موج سبا نکلا. فرماتے ہیں کیا بتاؤں یہ عجیب بے کیف نشہ ایک ہوتا ہے، چلو کیف تو آتا ہے تو سرور آتا ہے، یہ ایسا لانتی نشہ تھا جس میں سرور ہی نہیں تھا سوائے پریشانی کے کچھ نہیں تھا، سر پیڑ لب گئی نشہ ایسا تھا کہ سوائے پریشانی کے کچھ حاصل نہیں تھا، بے وفا مجھے مفلوج کر کے جس طرح صبح کی ہوا چلتی ہے چلی جاتے پیچھے غائب ہو جاتی ہے ہوتی نہیں، بھائی یہ حال تھا، بس آیا ایک طوفان اور مجھے ڈبو کر چلا. غضب تھا قلزوں میں امید کا چڑھ کر اتر جانا، نہ جینا اب مجھے آسان نظر آیا نہ مر جانا. حقیقت کی منظر کشی میں کمال ہے، حقیقت بیانی ہے. فرمایا قلزوں میں امید، میرے امید کا دریا چڑھا ایسا اترا کہ نہ جینے کا رہا نہ مرنے کا رہا. وہ سکولی بے وقوف دیکھ تو صحیح، جو تم سے زیادہ پڑے ہوئے تھے بڑے بڑے افسر، جو بہت بڑا افسر بھی رہا ہے یہ جالندری سے، جنہوں نے پتہ نہیں کتنا کتنا ڈگریاں حاصل کر لی، وہ تو اتنا اپنی ناکامی پر رو رہے ہیں. ارے بے وقوف تیرا کیا اثر ہوگا، اس وجہ سے رونے سے پہلے ہی دھو لے. ہوس گم ہو گئی آخر ہجوم یا سو حرما میں، یہ فتنہ سو گیا نیند آ گیا گوش طوفان میں. جس جب کوئی امید پوری نہ ہو سکی تو حوث چلی گئی، حرص ختم ہو گئی، پھر کیا تھا؟ محرومی اور نا امیدی کا ہجوم تھا میرے اوپر، یہ فتنہ سو گیا اور مجھے طوفان کے اندر نیند آ گئی، طوفان میں نیند آ گئی، بربادی کے طوفان میں سو آئے گا. ہوئی رخصت خیال و خواب کی ہنگام آرائی، بھری دنیا کے اندر میں تھا یا اب میری تنہائی. خیال و خواب دی ہنگامہ آرائی تے جڑا جلوس آیا کھڑا سی اکھاں دے سامنے، وہ سب ختم ہو گیا، بس دنیا بھری تھی اور میں تنہا تھا، کوئی غم بانٹنے والا بھی نہیں تھا کہ یار تیرے ساتھ کیا ہوا. حبابا سب جوانی کے نتائج رہ گئے باقی خیال. جو فرمایا جوش جوانی کے ولولے تھے وہ سب ختم ہو گئے، نتیجہ یہ رہا ملا کہ تعظیم کے تمنا میں بیٹھا تھا تو ادھر سے جواب ملا، لن ترانی تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا، تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا، میرا بیڑا غرق ہو گیا. تمہارا لودا و خمیا زکش درماندا و خستا، میری جرأت شکستہ تھی میری امید پابستہ. نشے کا خمار چڑھا ہوا تھا، انگڑائیں لے رہا تھا، آج اس درماندہ خستہ حالت تھی، جرأت میری امید پاش، میری امید جو ہے وہ بدھی ہوئی تھی کہ کوئی پوری نہیں ہو سکتی تھی. اب آگے سیلاب الحاد اور کشتی ملنے، سیلاب الحاد اور کشتی ملت کی کشتی، قوم مسلم کی کشتی کیسے الہاد اور بےدینی کفر کے سیلاب میں پھنس گئی. اس تعلیم سکولی کے ذریعے حفیظ جالندری اس کا منظر پیش کرتے ہیں، ذرا غور کیجیے. فرماتے ہیں کھلی آنکھیں تو ایک ہنگامہ محشر نظر آیا، عجب سیلاب عالمگیر کا منظر نظر آیا. میں اپنے نشے او دنیاوی مادہ پرستی کے نشے میں مست تھا، تو جو آ کے ایک دم کھلی دیکھتا کیا ہوں کہ ہر طرف دنیا محشر کا جس طرح سما ہوتا ہے اسی طرح ہنگامہ بنا ہوا ہے، نفس و نفسی کی پکار ہے، ہر آدمی جو ہے وہ جناب ایک مادہ پرستی کے جناب چکر میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ اسی کوشش میں ہے، یہ ہو جائے یہ لے لوں، یہ لوٹ لوں، یہ کھا لوں، یہ پی لوں، وہ لے لوں، بھلا اسی چکر میں ہے. جدھر دیکھا نظر آئی سکون آشنا موجیں، تلا تم خیز شورنگیز آتشی زیر پا موجیں. نے جدھر نظر کی نا یہی دیکھا کہ بھئی طوفان ہے، موجیں ہیں اور ایسی ہیں کہ ٹھہرنے والی نہیں، لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہیں لا دینیت اور الہاد کے طوفان کی موجیں. بلا کا جوش پوشیدہ تھا موجوں کی روانی میں، تماں تھی اس طرح جیسے لگی ہو آگ پانی میں. حوادث بھی نظر آتے تھے دریائی بلائیں بھی، فلک پر چھا رہی تھی تند طوفانی گھٹائیں بھی. بس دنیا نئے حوادث واقعات سامنے آ رہے ہیں، مسلم قوم کی بربادی کے تہے آ گئی. اس شعر پر غور کرنا ہے، یہ شعر تو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے بھائی. تہے آبِ ماسی تھی نئی دنیا کی ایجادیں، دہائی دے رہی تھی وہ اپنے والوں کی فریادیں. فرماتے ہیں یہ جتنا دنیا کی نئی ایجادات ہے نا, میں نے دیکھا کہ ایک گناہوں کا سمندر ہے, پانی ہے, اس کی تہ میں یہ پڑی ہوئی ہے, اور جو ان تک پہنچتا ہے وہ کفر, گناہ, لا دینیت کے پانی کو عبور کر کے تہ میں جا پہنچتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جو بھی سائنسی ایجادات حاصل کر رہے تھے, حفیظ کہتے ہیں, چاہے وہ ملا, چاہے وہ پیر, چاہے عوام, چاہے کوئی, میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے وہ بے دین اور بے انتہا درجے کے بے غیرت, بے گناہگار بنتے تھے, اور پھر جا کر ان کو کوئی یہ سائنسی چیز مل جاتی تھی. تہ اب معاصی معاصی معاصی معاصی ہوں کے پانی کی تہ میں تہیا بے معاصی تھی نئی دنیا کی ایجادیں, دہائی دے رہی تھی ڈوبنے والوں کی فریادیں. اور جو ڈوب رہا ہوتا تھا نا, وہ پیچھے بتانے کے قابل تو نہیں ہوتا تھا, لیکن اس کی اندر سے فریاد اور نکل رہی ہوتی تھی کہ یار وہ یہ کیا. وہ روتا تو تھا لیکن پیچھے سنا نہیں سکتا. جنہیں بہرے گناہگاری میں ذوق تہ نشینی تھا, نظر آیا کہ ان کا ڈوب جانا اب یقینی تھا. جن کو ذوق تھا کہ گناہگاری کے سمندر میں بھائی ضرور نیچے پہنچیں گے, پورے سب گناہ کریں گے, اور جو چیز جو بھی برائی آتی ہے سب کریں گے, سب کو کچھ کریں گے کر کر, لیکن ایک مرتبہ تو اس وہ جو نیچے پڑا ہوا سامان ہے نا سائنس کا, اس تک تو پہنچیں گے نا. تو اکبر اللہ حفیظ فرماتے ہیں نظر آیا کہ جن کو یہ شوق تھا کہ ہم نے ہر صورت میں سائنسی ایجادات حاصل کرنا ہے, ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ڈوب کر رہیں گے اور گناہوں کے سمندر میں یہ ڈوبیں گے اور پھر ہی جا کر پائیں گے. ہمیں یقین ہو گیا کہ کیا مطلب انہوں نے بےمان مرتد لا دین بننے ہیں. کیا الفاظ ہیں جی, کیا باتیں کر. نظر آیا میں ایک کشتی میں ہوں, کشتی ہے بو سیدھا, سواروں اور ملا ہوں کے ہاتھوں سے زیاں دیدہ. میں کیا دیکھتا ہوں جب آگ کھلتی ہے تو اس لاطینی کے سمندر میں ایک کشتی چل رہی ہے, میں اس کشتی میں بیٹھا ہوں, لیکن وہ بو سیدھا اور پرانی کشتی ہے, کہیں سے تو اس کو ملاحوں نے نقصان پہنچایا ہے, وہ پیروں اور ملاحوں نے. وہ کشتی اسلام کی تھی, وہ اسلام کی کشتی تھی, وہ سیدھا مسلم قوم کی ایمان والوں کی کشتی تھی, وہ سیدھا جو چل رہی تھی, جس کو کہیں سے تو ظالم ملاحوں اور پیروں نے اس کو نقصان دیا تھا, اور کہیں سے جناب سواروں نے بیٹھے ہوئے پھٹا توڑ لیا کہ یار چلو دیکھیں تو صحیح کیا ہے نیچے کیا بن. تو اب وہ کشتی بیچاری وہ سیدھا اور پرانی اور خستہ حالت میں تھی, اس میں میں بیٹھا ہوا ہوں. یہ کشتی ایک رحمت تھی, اخوت نام تھا اس کا, بشر کو غرق ہونے سے بچانا کام تھا اس کا. فرماتے ہیں وہ کشتی کیا تھی, وہ کشتی سراپا رحمت تھی, اور وہ کیا ہے, وہ مسلمانوں کا آپس میں اخوت, بھائی چارگی, دین کے رشتے میں آپس میں مضبوط رہنا, وہ تھی کشتی ہے جی. اور وہ اخوت اور بھائی چارگی اور محبت اور الفت اور نبی پاک کے عشق محبت والی اور دین والی جو کشتی تھی نا مسلمانوں کی, وہ لوگوں کو ڈوبنے سے بچاتی تھی کہ لا دینیت کے سمندر میں اگر بچنا ہے تو ہم نے آ جائیں. ہزاراں در ہزاراں ابتلائیں اس نے جی تھی, تھپیڑے اس نے کھائے تھے, جفائیں اس نے جھیلی تھی. ہزاراں مصیبتاں اس مسلمان اس دین والی کشتی نے ویکھیاں سن, ہزاراں تھپیڑے کھائے سن, ہزاراں جفاواں, ہزاراں زیادتیاں, یہ ہر سیلاب تیری تھی، یہ ہر طوفان سے نکلی تھی، نئی جرأت نئے ارمان نئے سامان سے نکلی تھی. وہ صحابہ کے دور سے چلی تھی یہ کشتی، صحابہ کے دور سے چلی تھی. اٹھایا بار اس نے ہر بلائے ناگہانی کا، دکھایا معجزہ ہر بار اس نے اپنے بانی کا. نازا نعرہ رضویت امام احمد رضا فرماتے ہیں ہر بار اس نے مصیبتیں جو اچانک ہیں سب اٹھائی تھیں، اور اس نے اب ہر مرتبہ ہر دور کے اندر ہر زمانے کے اندر اپنے بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دکھایا. یہ اسلام کی کشتی نے سبحان اللہ حوادث کے مقابل میں دکھایا تھا کمال اس نے، گزارے تھے ہزاروں سے صد و پنجاہ سال اس نے. اس وقت کی تاریخ بتا 1350 سال، ساڑھے تیرہ صدیاں. اخوت کی یہ کشتی مستعد تھی کام پر، اب بھی نواں تھی رحمت للعالمی کے نام پر، اب بھی حضور کے نام کے ساتھ کشتی چل رہی ہے. مگر وا حسرت اس وقت غفلت تھی، سوار اس پر مسلط ہو گئے تھے خود غرض ارباب کار اس پر. وہ مسلمانوں کی اخوت محبت اور بھائی چارگی والی اور دوستی اور غیر کے ساتھ دشمنی اور آپس میں محبت اور دوستی، ایک افسوس کہتے ہیں وا حسرت، ہائے افسوس، اس پر غفلت آ گئی تھی اور خود غرض ملعون لوگ اس کشتی پر سوار ہو گئے جو مسلمانوں کا نہیں اپنا، مسلمانوں کا نہیں اپنا دنیا کا گھر سنوارنا چاہتے تھے، مسلمانوں کا اجاڑ کر خود کو بسانا چاہتے تھے. یہ اس کشتی کے تختے توڑ کر سیکھے تھے تیراکی، یہ اس کشتی میں روزن کر کے منواتے تھے چالاکی. کشتی کے اندر سوراخ کر کے یہ لانتی لوگ اپنی وہ ایم این اے کوئی ایم پی اے کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر کوئی ماسٹر کوئی فلان، کو ملا ترقی کر رہا ہے کوئی سکالر ہے کوئی دکتور ہے کوئی کچھ بلا ہے، یہ لانتی کیا کرتے تھے کہ اس کشتی میں سوراخ کر کے اپنی چلاکی منواتے تھے تاکہ انگریز ہمیں کہیں ارے بھائی بڑا چلاک ہے، دیکھو اسلام کا کیسے نقصان کر دیا. ایسا دل ان کے ہو گئے تھے سخیت طرف اولاد آہن سے، یہ اکثر تاپتے تھے آگ اسی کشتی کے ایندھن سے. اسلام اور مسلمانوں کو جلا کر یہ آگ جلانے کے آگ تاپنے کے آدھی جلانے. تکلف برطرف، بناوٹ کی بات نہیں کرتا حقیقت کرتا ہوں، تکلف برطرف میں بھی انہی کے ساتھ شامل تھا، انہی لوگوں کا تابع تھا اسی غفلت پہ عامل تھا. کہتے ہیں کیا جھوٹ بولوں اور کیا تکلف کروں، میں سیدھی سادھی بات کرتا ہوں، آن لائنوں میں بھی شامل تھا جو اسلام اور مسلم قوم کے ساتھ یہ حال ہے. ہم اس کشتی میں تھے دریا بے پایا میں تھی کشتی ہوائے تند میں سیلاب میں طوفان میں تھی کشتی ہم اس طوفان کی زد پر تھے مگر بے فکر و بے غم تھے بلائے خارجی طوفان بلائے داخلی ہم تھے ادھر سے طوفان خطرناک ادھر سے کشتی کے اندر بیٹھنے والے ہم مصیبت باہر سے طوفان مصیبت یعنی کیا مطلب ادھر سے لا دینیت کافروں کی طرف سے آ رہی تھی اور ادھر سے ہم مسلمانوں میں رہ کر پھر اپنے دین کو اپنے قوم کو برباد کرنے کے اندر اندر سے ہم مصیبت تھے باہر سے وہ مصیبت یہی نقشہ ہے شاہ جی کا بلائے جان ہستی تھی میری ہماری یہ تن آسانی ہو والا نہ تن آسانی بیٹھیں گے بھائی تسلی آرام سے بھائی کوٹی بگلا لیں گے اور آرام سے دس نوکر ہوں گے دس گاڑیاں ہوں گی فون ہوں گے ہاتھ ہلانا پڑے گا دروازے گاڑی کے اور کھولیں گے ہم افسر ہوں گے سر ہوں گے ٹماٹر ہوں گے بات نہیں سمجھ آئی یہی بھوت سوار فرماتے ہیں اسی تن آسانی کے بھوت نے مجھے ہمیں برباد کیا اور سکولوں میں یہی ہو رہا یہی تعلیم دی جا رہی ہے بلائے جان ہستی تھی ہماری یہ تن آسانی چکو فرض کعبہ برخے زد کلا ماند مسلمانی فرمایا جب کعبے سے کفر اٹھے پر مسلمانی کہاں ہم کعبے سے کفر اٹھانا شروع کرتے ہیں ہم نے کعبے سے کفر اٹھا کر لوگوں کو دے رہے ہیں اب ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملا خدا جانے کس بزرگ کی بات کر رہے ہیں بہرحال کسی بزرگ کی تو بات کرتے ہیں نا کہ جس کو انہوں نے کہا ہے ٹوٹی ہوئی کشتی کا ملا کشتی تو ٹوٹی ہوئی تھی کیونکہ اس کے توڑنے والے ملاح بھی تھے اور جناب جو سوار تھے وہ بھی تھے اور باہر سے طوفان تھا ہیں جی اتنے مصیبتیں تھیں ہیں لیکن ملاح جو تھا تلا تم کی یہ تغیانی حوادث کی یہ بے باکی معاذ اللہ یہ وحشت یہ منظر کی غضبناکی شب تاریک و بیم موج و گرداب چنی حائل نہنگانے اجل کی نیتیں بیداد پرمائل مگر مچھی در سے مجھدار میں پھنسنا وفا کی سسکیاں قیمت کا قسمت کا رونا موت کا ہنسنا قسمت فرماتے ہیں وفا کی سسکیاں بھر رہی تھی قسمت کا رونا تھا موت ہنس رہی تھی کہ ادھر کشتی ہے ادھر مجھدار ہے اور پھنسی ہوئی ہے فقط ایک سر پھرا شاہ جی پتہ نہیں اب خدا جانے وہ کس کو کہہ رہے ہیں امام احمد رضا کی طرف اشارہ ہے بہرحال ہے تو یا میاں شیر ربانی کی طرف اشارہ ہے کس کی طرف اشارہ ہے جس نے اس کی الٹی قسمت کو سیدھا کر دیا یہ ظاہر بات ہے اسی کی طرف اشارہ ہوگا فقط ایک سر پھرا ملا طوفانوں سے لڑتا تھا ہوا کے آب کے جنوں سے شیطانوں آتا اگرچہ ناؤ میں امبو در امبو انسان تھے یہ سب ملاح کے ہم قوم تھے یعنی مسلمان تھے یہ سب تھے عقل و جرأت میں ارسطو اور اسکندر مگر آرام سے لیٹے ہوئے تھے ناؤ کے اندر مسلمان جتنے تھے سب کشتی میں سوئے ہوئے جتنے سیانے تھے سب سوتے نے ایک جگہ چلی جاتی تھی کشتی خشم کی موجوں سے ٹکراتی ابھرتی بیٹھتی دبتی دباتی اور چکراتی کہیں گرداب کے منہ میں کہیں پر شور دھارے پر کبھی اس کے اشارے پر کبھی اس کے اشارے پر ہوا کے دوش پر خونخار عفریتوں کی فوجیں تھی پہاڑ اٹھ اٹھ کے ٹکراتے تھے یا پانی کی موجیں تھی فلک پر بے تحاشا دوڑتے تھے ابر کے گھوڑے کڑکتی بجلیاں برسا رہی تھی آتشی کوڑے اڑا کرتے تھے صدموں سے جگر کے جس طرح لختے اکھڑتے جا رہے تھے رفتہ رفتہ ناؤ کے تختے تعجب ہے کوئی پرواہ نہیں تھی ناؤ والوں کو کہ طوفان میں نظر آتی تھی خامی با کمالوں کو انہیں معلوم تھا گرداب نے کشتی کو گھیرا ہے گھڑی بھر میں یہ بیڑا اب نہ تیرا ہے نہ میرا ہے انہیں دعوے تھے بارے زندگی میں نہ خدائی کے انہیں گریاد تھے گرداب میں مشکل کشائی کے یہ طوفانوں پہ کر سکتے تھے لچھے دار تقریریں دکھا سکتے تھے تقریروں میں طوفانوں کی تصویریں اور کچھ کر نہیں سکتے تھے یہ ملا مقرر لوگ تھے ہوا کا رخ ذرا بدلے تو سب کچھ جان جاتے تھے تہے دریا نہنگوں کی نظر پہچان جاتے تھے یہ سب جو پاؤں پھیلائے ہوئے کشتی میں لیتے تھے پرانے ناخداؤں اور ملاحوں کے بیٹے تھے پرانے ناخداؤں اور ملاحوں کے بیٹے تھے کوئی غوث کا بیٹا تھا کوئی قطب کا بیٹا جو پاؤں پھیلائے ہوئے کسی دین لیتے تھے پرانے نہ خداؤں اور ملاحوں کے بیٹے تھے مگر وہ سر پھرا ملا حضرت یہ ابہام دور نہیں ہو رہا یہ ابہام دور نہیں ہو رہا پتہ نہیں اس مبہم سے کون سا مراد ہے ان کا مگر وہ سر پھرا ملا تنہا تھا اکیلا تھا ادھر موجوں کی شدت تھی ادھر پانی کا ریلا تھا وہ چلاتا تھا اٹھو بھائیو آؤ ادھر آؤ ذرا ہمت دکھاؤ دست بازو کام میں لاؤ ہوا میں اڑ چکی ہے باد بانوں کی شکستہ ہو چکی ہے ناؤ مانگو خیر بانوں خیر جانوں کی فرمانے لگے ہوا میں دجی اڑ چکی ہے جو باد بان ہوتے ہیں جو کپڑا اڑا جناب حاجی لٹکا لگایا جاتا ہے کشتی میں ہوا کے ساتھ کشتی کو چلانے کے لیے وہ فرمانے لگے ملارے بھائی وہ ختم ہو چکا ہے اس کی تھجیاں ہوا میں اڑ چکی ہیں کشتی شکستہ ہو چکی ہے اب اپنی جانوں کی خیر مناؤ کھڑ جائیں گے تختے آؤ ان کو تھام لو آ کر سلامت ہیں جو کچھ اوزار ان سے کام لو آ کر ادھر سیلاب پھر آتا ہوا معلوم ہوتا ہے ادھر گرداب بل کھاتا ہوا معلوم ہوتا ہے نہیں ہنگام سونے کھڑے ہو جاؤ تن جاؤ ہوا دس کے مقابل آہنی دیوار بن جاؤ مبادا ناؤ اب کے اور بھی کمزور ہو جائے یہ گرداب بلا شاید بہانے گور ہو جائے ارے بھائی جاگو خدا را جاگو, کہیں ایسا نہ ہو کہ جڑی کشتی کھڑی ہے وی جاندی رہے, جن ایک رہ گئی ہے بیچاری ٹوٹی پھوٹی ہے وی جاندی رہے. پر اٹھو اے, وہ چلا یا وہ چیخا ملت کی آہزاری کی, مگر بے سود تھا سب کچھ کسی نے بھی نہ یاری کی, نہ آمادہ ہوا کوئی بھی جرات آزمائی, پر سبھی ہنستے رہے ملا کی ہر سرائی پر. بچارا ہے پاگل کلا بچا لائے گا, اج کہندے نے حضرت صاحب نو اے کلا بچا لائے گا کشتی ڈوبن والی, انہیں ہن بچا لینا. بلاتا غیرت اسلام لے لے کر, جھڑکتے تھے لیکن جھڑکتے تھے لیکن سب اسے دشمن دے دے کر, وہ غیرت اسلام کا نام لے کر لے لے کر اٹھاتا تھا. وہ اٹھو ہے جاگو ہے, لیکن جو ملون تھے آگے سننے والے وہ کیا کرتے تھے بے وقوف, توجہ بھائی, وہ کیا کہتے تھے, ہائے ہائے, وہ گالیاں دے کر کہتے تھے یہ پاگل پتھری کہاں سے آ رہا ہے. مگر ملا اپنے فرض کا احساس رکھتا تھا, وہ اپنے ساتھیوں کی آبرو کا پاس رکھتا تھا, اسی نے جسم پر کھائے تھپیڑے تب موجوں کے, اسی کے ساتھ ٹکرائے ہوائے تیز کے جھونکے, وہ اپنی جان پر سہتا رہا سہتا رہا تنہا, اٹھو ہمت کرو کہتا رہا کہتا رہا تنہا. زندہ باد واہ مارا زندہ کنار. مگر ہنستے رہے ہنستے رہے غفلت کے شیدائی, اسی کشتی کے ہمرائی اسی ملاح کے بھائی, ادھر بڑھتی رہی دریا کی طغیانی, ادھر گھٹتی رہی توفیق انسانی, شکستہ ناؤ کا ملا حب دم ہو گیا آخر, بڑھا کر حوصلہ تن میں نہو کم ہو گیا آخر, گرا دریا میں چپو ہاتھ سے پتوار بھی چھوٹی, شکستہ ہو گئے بازو مگر ہمت نہیں ٹوٹی, وہ کشتی کے محافظ ڈھونڈتا تھا اب بھی یاروں میں, انہیں تاکید کرتا تھا اشاروں ہی اشاروں میں, مگر اس کے اشاروں کو سمجھ سکی تالا تھا کوئی, سمجھ سکتا بھی ہو تو اس طرف تکی تالا تھا کوئی, تھکن کا ہو رہا تھا اب اثر آہستہ آہستہ, لگا جھکنے وہ سر افراز سر آہستہ آہستہ, وہی سر جو ہواؤں سے نہ طوفانوں سے جھکتا تھا, نہ فرعونوں سے جھکتا تھا نہ حمانوں سے جھکتا تھا, نہ جھکتا تھا کبھی میرو وزیرو شاہ کے آگے, وہ سر ایک مرتبہ پھر جھک گیا اللہ کے آگے, تاجب سے ردائے ابرو میں سے برق